Så Mattias, hur är det med dig då? Ja. Ja, men du då? Han bara, va? Dra inte, nej. Va? Nej, dra inte in mig i nej, det här. Nej, precis. Jag hade ju tänkt att sitta tyst. Nej, du ska inte sitta tyst. Jo. Du ska sitta tysk. Ska jag sitta tysk? Okay. Ja. Javål. Javål. Javål. Ja. Ja. Ja, ja. Japp. Ha, det är inte roligare än så här alltså. Nej. Nej. Inget har förändrats. Nej. Vi blir inte roligare än så här. Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 23/3/2019 och det här är avsnitt 206. Jag är en värd för dagen, Rob, och med mig så har jag ett galant team av podcasters. De är i ordning. Fredrik. Hej. Mattias. Ohoj. Och Carl. Hej. Jag tänkte ohoj, är du så här? Jag fick så här, du har ju så här stort och burrigt skägg. Jag tänkte mig som sjökapten sitter du där i bryggan med typ oj, ohoj. Det är precis den inställningen jag har varje gång jag ska göra podd, att jag är sjökapten. Har du en, men du Mattias, du måste jag fråga. Alltså, jag måste ju fråga dig, Mattias, då. Vilken är din favorit sjökapten? Fan. Svartskägg. Inte Haddock då? Alltså. Ja, ja, det jag tänkte jag också. Inte Haddock. Jo, vid närmare eftertanke så är det Haddock. Okej, okay, ja. Vad bra. Vi har övertalat dig. Vad bra. Se, det gjorde vi det, Carl. Sjökapten. Bra. Räcker inte med kapten bara? Ja, så han var väl på sjön någon gång? Nej, jag menar, får man säga sin favoritkapten alltså? Bara om du säger Patrick Stewart. Nej. Oh. Nej, tänker jag inte göra. Captain okay. America säger jag då i så fall. Du kan ta Patrick Stewart och köra upp i den här sparen. Så, jag okay. sa det. Jag får okay. ta det. Ah, ja. Okay. Mattias? Ja? Om du var tvungen att välja, skulle du helst vara jättesmart eller jättesnygg? Jag hade valt att vara jättesnygg. Jaså? Ja, nu vart jag ju själv förvånad över svaret. Eftersom att jag, för jag tänkte att jag säger jättesmart och sen hörde jag ju ordet snygg bara sticker ja. Ut. Men så, du säger någonting då. För det, jag menar, du tänkte det smarta kanske. Eller inte. Ja. Alltså, det är ju egentligen saksamma. För jag ställde frågan till, jag vet inte vem det var. Emil kanske. Och han tänkte och tänkte och sen sa han ju smart då. Ja. Men du, det var liksom så här instinktivt kom du ut bara. Det är jättemysigt. Ja, jag har vad ska man säga? Jag har omfamnat det freudianska i mig. Ja, mm. Är det bra. Ja. Mm. Ja, då fick vi en fråga besvarad. Yes. Det tyckte jag om. Som alla har brunnit för den frågan. De har alltid velat veta. Fan. Kan jag ställa en fråga till dig också om du vill ha Rob? Ja, yeah, sure. Kom igen. Vilken frukt eller grönsak skulle du vilja vara? Om du var tvungen att välja. Nej, det måste vara en grönsak då. En grönsak måste du välja. Så. En tomat, tror jag. En tomat? Så du ser lite hård på utsidan, men alldeles squishy och blöt och bara drällig på insidan. Alltså. Ja, det är mysigt. Precis som jag är på riktigt alltså. Ja, ja, men då så. Och knallröd också. Ja, precis. Med grönt längst upp. Oh. Men Kalle, ska inte han få en fråga också då? Eller vill Kalle han kan få en fråga. Okay. Jo, kom igen nu, Carl. Ja, låt höra. Ja, vilken är absolut värsta hårfrisyren du någonsin haft? Förmodligen när jag var typ 15-16 någon gång. Jag hade alldeles för långt hår och inte så här hade någon produkt i det. Så hårgelé eller whatever, utan bara så här hoppades på det bästa. Hur långt var det då? Ja, Ja, ner till näsan kanske. Och luggen liksom. Ner till näsan? Ja, något sånt. Nej, men något sånt. Jag tänkte bara att du har en enda stor lugg. Det allt du hade. Vad jag fick in i huvudet. Okej. Det är som Daniel med den här, ja, med den gula luggen. Ja, men det... Alltså jag måste, 90-talet hade ju problemet med grunge, va? Och, eller grunge, mm-hmm. Det var i början på 90-talet skulle alla ha pars. Det var någonting, jag vet inte varför. Alla skulle ha pars. Och mm-hmm. Ja, jag hade pars. Det såg... En bild kommer bifogas med det här. Jag har faktiskt ingen... Jag har en bild när jag började få pars, men den är någon som mina föräldrar har någonstans gömd i en låda tillsammans med upp- och nervänt kors och allt det där. Oj, ja, de är satanister. Men du, Fredrik, jag tycker att det är orättvist att du inte fick en fråga. Ja. Okej, okay. Vad är din favoritsymbol? Symbol? Ja, symbol. Prince. Okej, okay. Okej, okay. Ja, lätt. Även kallad design. Eller the symbol. Hette han inte det här ett tag? Vet inte. Han var ju Prince och sen The Artist Formerly Known as Prince och grejer. Mm, mm. Det är det enda jag känner symbol. Till. Ja. Vilken symbol. Ja, vilken symbol. Typ som en kors och grejer. Nu är jag där. Ja, men vad som helst, symbol. Det är någon form av tecken, någon sån här symbol. Ja. Då ska det vara det här V-tecknet som jag sätter med, gör med fingrarna och så tar du den där nära kinden. För jag var ju gift med en thailändare i många år. Och när man är gift med en thailändare eller en asiat allmänt så finns det en... Det finns en, jag skulle inte säga regel, utan en lag på att varje gång du träffar dem så ska de göra victory sign. Och då tar de sin hand och gör victory sign och sätter den jämst med kinden. Och så... Jaha, såna där, okej. Okay, ja. Mm. Måste man göra det ljudet också? Ja, det måste man också. Det tillhör att vara asiat, då gör man det. Och sen så plirar man med ögonen lite grann så det som blir väldigt smala. Jag skulle ju vilja påstå att det inte riktigt är en symbol, men okej. Okay. Det enda vi tar på. Det av svaret, gör vi. Ja, kör på det. Vi låter, så vi tar och gör så här. Vi låter det här vara ett mysterieavsnitt. För så ingen vet vad som kommer hända, för nu är vi så långt in att det känns meningslöst. Så vi hoppar direkt in på veckan som har hänt, veckan tycker jag. Veckan som hänt! Med Mattias! Ja, är det här din, va? Det är våra nya jingle eller vadå? Jag tänkte jag skulle sjunga in allting den här veckan. Mm. Ja, men jag är då ytterst nyfiken, Carl. Mm-hmm. Das Boot TV-serie. Das Boot. Das Boot, tack. Das Boot, whatever. Boot. Das Boot. Stöven. Das... Whatever. Das Booten, okay. Ja. Das... Vad är grejen med den här serien? Vad fan, hur kan de göra en tv-serie av Das Boot? Finns det så mycket material? Det är klart material? Att kan göra en tv-serie av Das Boot. Det är ganska enkelt, skulle jag vilja påstå. Jag tycker den är rätt så bra, faktiskt. Alltså... Ja, såklart. De flesta finns väl säkert i 80-talsfilmen Das Boot. Det är ju samma koncept egentligen. Följer en besättning på en tysk ubåt, andra världskriget. Så, jättebra. Och det är ju stor anledning till att jag kollar på den också. Det är andra världskriget. Jätteintressant. Men spännande. Men vad är USP:en då? Vad liksom, jag menar, om du har sett Das Boot redan, varför skulle du se tv-serien? Den är gratis på SVT Play. Mm. Ja, men det är mycket som är gratis på SVT Play. En anledning så god som någon, känner jag ju. Nej, men lätt att ta sig an, om man säger så. Det är liksom en tysk ubåtsserie, så här, lätt att ta sig an. Men så här va, jag har märkt det med många, så här, många moderna serier är ju bra på det här, men den här var extra bra på att sätta upp spänning och intriger direkt. För det är två separata storylines, som man säger så. Man följer den här besättningen på ubåten, och de har ju sitt drama, sina problem som de stöter på och sådär. Men så följer man också en av besättningsmedlemmarnas syster som involverar sig i, vad heter det, motståndsrörelsen. Jaha. I Frankrike. Så direkt så börjar liksom, stakesen är skithöga från början. Och man hookas in ganska hårt. Jag blev det i alla fall. Så det är väldigt spännande att se vad som kommer hända. Jag har sett till, det är första säsongen. Och vad jag har hört så ska det ryktas om att det ska komma en säsong 2. Och det är 8 avsnitt totalt. Och de är strax cirkus en timme lång. Ja, men det låter... Om vi säger så här, blir det så att man... blir man hookad direkt eller behöver man x antal avsnitt liksom... Jag skulle säga avsnitt 2 typ, ja. Sånt där. Avsnitt 1 så etablerar de ju bara ganska mycket. Okay. Den börjar ju på riktigt när de seglar ut, skulle jag säga. Och det gör de väl inte förrän sig av. Antingen i slutet på avsnitt 1 eller början av avsnitt 2. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, men då ska jag ta med an den. Jag ska definitivt ta med an 2 avsnitt till att börja med, då får vi se. Och det är ju så här, jag vill gå in på så här specifika saker, men då spoilar man hela serien, så det är ju så här onödigt. Men i överlag så håller den väldigt hög standard, mycket så här intriger, och det är mycket många, jag menar, det är ju tyskar, så det är en annan sliskig människa där med från Gestapo och sådär. Okay, så tur att det var till Gestapo där. Det är tyskar med ett sliskiga människor. Ja, det kanske var det så. Alltså, och det, ja, det handlar ju mycket om, det, man får se dem från liksom alla perspektiv, man följer dem i ubåten, man följer motståndsrörelsen, man följer Gestapo också. Mm. Och sådana saker. Och hon, systern där som involverar, hon jobbar för Gestapo och blir inblandad i den här motståndsrörelsen samtidigt. Så att det blir väldigt så här drama. Alltså om vi säger så här, jag är ju bara intresserad mest för att det görs ju så mycket andra världskrigsgrejer, men att få något igen från Tysklands sida, det är ju intressant. Det skulle vara bra, det är ju bra att säga också. Den är ju, tyskarna pratar tyska, männen pratar franska, och sen så är det lite några karaktärer som pratar engelska, så det, man får ju ha undertexter. Mm. Men det är liksom, det är rätt språk överallt, så det är inte någon som pratar med tysk brytning, engelska med tysk brytning och franska. Det tycker jag med, eller, så här. Det tycker jag. Jag uppskattar det också. Det är ju skitbra. Ja. Mm. Vi ser ju mer och mer sånt nu för tiden. Precis. Ja, det blir ju så mer och mer accepterat att det är helt okej att läsa under texten. Mm. Så jag rekommenderar den starkt, och i och med att den finns på SVT Play, så det är liksom inte svårt att hitta den heller. Precis. Så att jag rekommenderar den starkt. Om man måste ge den någon kritik, så är det väl det att jag vill ju se den här för ubåten, om man säger så. De skulle ut och det är mycket, det händer mycket på ubåten, det gör det. Men de dedikerar mycket tid till det som händer på fastlandet, om man säger så. Och den delen är lite snäppet segare, skulle jag säga. Så man bara säger, kan vi inte bara få se vad som händer på ubåten? Det var ju mycket mer intressant. Men det kanske bara är jag. Så. Men den är fortfarande värd att se. Sweet. Mm. Ja, men det låter bra. Jag skriver upp den här på pappret nu. Din dagordning. Ja. Så där. Ja. Från en ubåt till... jag har inget. Svenska skärgården kanske? Om du vill ha en övergång? Ja, just det. Ja. Vill du? Eller vill du ta något annat? Nej, vi skiter i det. Vi skiter i övergång. Nej. Usch. Svenska skärgården. Du säger Generation Zero. Ja, nej, jag tänkte ju hoppa från Carl, men Fredrik har spelat Generation Zero. Du pratar i 10 minuter till, så är det okej. Ja, men Fredrik har spelat Generation. Jag har spelat Generation Zero med Fredrik. Precis. Okej, men då kan ni, Generation Zero, vad är detta? Nu. Fredrik, du får köra. Jag har babblat så mycket, så du får köra. Ja, tänk er, ni är ett par filurer, kompisar. Ni placeras på en skärgårdsö. Det är 80-tal. Robotar härjar i omnejden. Och ni ska ta reda på varför det är tomt på folk. I det här dystopiska, inte framtiden, men dåtiden. Det här spelet är gjort typ... Det är ju som, tänk er som en blandning av Left 4 Dead möter Battle Royale. Pytte lite så. Mm-hmm. Egentligen bara... Du tänker i den meningen att man ska hitta vapen? Ja, det är väl egentligen den enda saken. Du måste hitta vapen och måste ha hand om ammunition. Men efter ett tag så har du ammunition, så det både räcker och blir över. Men du behöver leta efter prylar. Det är väl egentligen den aspekten bara. Ja, för fan vad mycket prylar det finns att hitta. Alltså, det finns collectibles, det finns vapen, det finns ammunition, det finns... Precis. Fyrverkerier man kan hitta och kasta på robotarna. Och kasta så här kassettbandspelare, så de dras till ljudet av den och när de spelas upp. Just det. Radioapparater. Ja. Men är det typ lite open world? Ja. Eller är det... Väldigt open world, skulle jag säga. Precis. Är det lite mer som typ, är det någon crafting och grejer i det, eller är det bara combat och springa runt där? Nej, inte mig vet det. Det är ingen crafting alls. Nej, det är inte. Så här, det öppnas ju upp då, man kommer tillbaka så här då, det är det premissen här, om man ska säga så. Man kommer tillbaka till ön och folket är ju redan borta, om man säger så, och sen alla robotar där, så man ska ju liksom lite hitta vad som, ledtrådar till vad som har hänt, och så får man en lite mer tutorial quest liknande och sen så efter, vi spelar inte så superlänge du och jag, Fredrik, men efter kanske 2 timmar ungefär, då öppnas allting upp och då får man gå lite vart man vill. Då får man både siduppdrag och flera huvuduppdrag, och slutgiltiga målet är väl att hitta alla bunkrar på ön, tror jag. Jag tar reda på vad folket egentligen tagit vägen kanske. Mm. Under tidens gång så hittar man så här inspelade samtal, radiosändningar på svenska. Och saker. På svenska. Och jag får väl säga det att svenskas röstskådespeleriet var väl lite så här. Det funkar. Det var okej. Det är klart att det. Men, det är såklart att de flesta kommer ju inte inse det att det var så där, men jag köpte det inte riktigt för att de flesta samtal man ska hitta, det tänkte så här, man blir anfallen, man ska ringa till sina föräldrar och fråga vad fan de är så man kan träffa, mötas upp och liksom ta sig till säkerhet. Och då, de samtalen hittar man. Men röstskådespeleriet där... Inlevelsen kunde ha blivit lite mer intensiv. Ja, kan man säga. Det var lite tafatt. Faster, more intense på de här sätt. Ja. Så det är lite... Det på mig, från vad det låter som så låter det ju nästan lite... fan heter spelet nu? Horizon Zero Dawn. Dying Light, lite så här aktigt, liksom första person. Jag tittar på lite. Alltså, det måste ju sägas, om du ändå sitter och tittar på det just nu. Det är gjort i, om inte jag minns fel, Apex-motorn, vill säga Just Cause-motorn. Stämmer bra. Ja, jag kollar bara på och screenshot. En del av de här, alltså, på morgonen, när gryningen sker och solen är på väg upp över skärgården. Du står i skuggan av ett av de här röda svenska husen. Och på avstånd så hör du en robot låter lite grann. Men ändå har du den svenska morgonen. Det är någonting där som får... Det är någonting speciellt. Ja. Svensk sommar. Ja. Just när det kommer till grafiken också. Så man om man går så här nära och tittar så klart. Texturerna är inte de absolut mest högupplösta man har sett. Men just helheten, precis, som Fredrik har varit inne på med ljussättningen och ambiansen och alltihopa, det är verkligen skitbra. Ja, jag tror det som spelet tar till som lite så här svagheter kan vara, ju längre du spelar desto det blir lite så där, du letar ju efter nästa punkt på kartan egentligen, bara så här som bunker, som vi letar efter bunker då. Och det kan, jag har en känsla av att det är nog bra om du är 4 pers då, eller 3 eller vad man nu kan vara. För chansen att det blir tråkigt efter ett tag kan nog bli ganska stor faktiskt, tror jag. Det blir lite same same. Men med vänner, och framförallt de större robotarna som kommer längre fram på den stora ön sen, så tar det sig ganska ordentligt. Vi hade ju Peter, jag tror det var Peter som recenserade det här, och han gav ju till och med bra köp. Han tyckte det var jättebra. Ljudbilden bör ju sägas också något om. Ja, det är någonting som jag uppskattade, att det är bra skjuts i alla vapnen också. Speciellt hagelbrakarna, alltså det är riktigt bra skjuts i dem när man drar loss på en robot. Sen, nu kan det ju vara för att det är fortfarande pre-release när vi spelar in det här, så släpps det på tisdag om 3 dagar. Ja, just, gör det inte ute än. Den 26. Så det här kan ju, det kanske kommer en första dags patch. Men det finns lite så här små petitesser, så här, animationerna funkar inte helt och hållet, de är lite trasiga. Robot-AI:n kan vara, ibland så kan de lura in sig och fastna bakom dörrar och i olika vrån och sånt där. Men jag tror, ärligt talat, att det kommer de lösa utan problem. Precis. Det är nog inga problem alls att de fixar det till spelsläpp. Det påminner lite om, jag sitter och tittar på trailern här. Och på gameplay-trailern. Och det påminner lite om DayZ. Ja. Fast mycket, mycket mer välpolerat skulle jag säga. Ja, jo, nej, men definitivt. Det bara hur det ser ut liksom, och lite hur det verkar som att man rör sig runt. Fast istället för deppiga ryska skogar och städer så är det glada 80-talet i Sverige. Ja. Det är roligt också med alla så här referenser de har. De har ju fake namn för massa. Det är ju Björk för Saab och det är Posten och det är GB Glass, kommer jag inte ihåg vad de hade för namn för. Men det var ju... SB Glass och sånt där. Och det är ju lite roligt. Så det är klart att de får plus på, vi som är svenskar och har växt upp med allt det här, och så det är klart att de får plus i kanten för oss, men de har ju lyckats med den stilen. Det är 100%. Ja, och jag kan tycka att de här menyerna är lite, jag ska inte säga att de är dåliga, men som att de är lite oinspirerade. Lite ibland så här, bara okej, det är inte jättetydligt ibland, vissa saker, känner jag. Men överlag, jag tycker det är ett väldigt solidt spel. Jag var nästan förvånad över hur bra det var. Och hur kul det var, och atmosfären framförallt i det. Det finns en stor punkt som jag vill att de måste kunna fixa. Och det är att man kan stänga av den här varningssymbolen som dyker upp när en fiende är i närheten. För det första, så dels då bryter det hela spänningen. För att den kommer dyka upp och hoppa upp innan du ens är medveten om att det finns en fiende i närheten. Så i min mening så förstör det liksom hela spänningen. Jag tycker det skulle vara mycket roligare om man får smyga runt det. Antingen att man kan justera känsligheten så att den bara dyker upp om man är väldigt nära. Så. Och sen så blir det där också, när man är inne i bunker på komplexen också, det är ju många våningar och sånt där. Och sen så då kan det ju vara en fiende ovanför eller under eller vad som helst. Och då är den där ringen uppe hela tiden. Och jag tycker den är jätteirriterande. Så antingen att de finjusterar den lite grann eller att man får möjligheten att stänga av den. Precis. Helt. Bara för ja, att, förvisso en detalj, men en viktig detalj ändå tycker jag också faktiskt. Ja, men jag tyckte att det var ett ganska stort irritationsmoment faktiskt. Jag har en viktig fråga här som kommer från kommentarerna på YouTube för den här trailern. Toppkommentaren är alltså kan man då åka runt i en Volvo medan man lyssnar på ABBA? Nej. Tyvärr. Du kan inte köra fordon. För det vore ju nästan liksom höjden av svensk liksom på något sätt. Då vill jag ha lite så här ABBA vaporwave i så fall. Och sen kan man så åka runt i bilar och så där? Finns det inga fordon? Nej, inte fordon. Så långt som vi kör det i alla fall. Kanske kommer. Vad vet jag, men om vi säger så här, det finns ju inga fordon på hela första ön. Så det känns som att de fordonen är... Det känns som att de borde ha liksom haft någon så här ikon på att man... Kanske, du kan inte köra den här än, liksom något sånt. Utan, Men å andra sidan så finns det fast travel till alla ställen precis. Som du har varit på. Så att jag tror de tänker så att... Och när vi väl kommer till den stora kartan då är saker och ting så nära varandra så att du kan gå till dem och utforska i lugn. Jag tror det är det som är meningen, att du ska vandra till dem och möta fiender på vägen och hitta saker. Det blir lite... Jag vill väl säga bara att varför jag tror att det inte finns några fordon också är för att jag vet att det finns ett achievement som är liksom x antal foot typ. Ja. Och det finns ju olika etapper, typ 1000, 10 000 och så vidare. Så det känns som att det är gjort för att gå, så då skulle jag anta att... Däremot, vem vet, det är ju robot här, man kanske får säga exoskeleton eller någonting vad det lider. Vem vet. Men du kanske kan rida på dem. Ja. Ja, nej, men det låter bra. Det låter som att det låter, jag skulle vilja testa det faktiskt, för det ser lite så här lite småroligt ut. Sen det finns ju någonting om att den här bekantskapen också på något sätt som man inte får från andra ställen. Precis. Men, men från det till någonting annat. Fredrik. Ja. Det kommer ju nyhet nu. Om att en gammal spelserie som heter Project IGI I'm Going In kommer tillbaka. Precis. Eller det är du vet då, Fredrik. Är det här någon gammal så här barndomsfavorit? Egentligen inte ungdomsfavorit. Det kan inte vara en barndomsfavorit med tanke på att första spelet kom ut 2000. Ja, då var jag ju typ 20. Du var ju Fredrik redan en gammal gubbe liksom, så När det kom så var det, om jag inte minns helt fel, så var det ganska hyllat ändå. För det kom i en tid av liksom, vi hade Splinter Cell och vi hade vad heter den här? No One Lives Forever. Var ett nordiskt spel dessutom. Och hade det var mycket fokus på sniping och sånt, har jag för mig. Var en massa realistisk kul fysik och sånt där också då, eller? Det kommer jag inte ihåg, om jag ska vara helt ärlig. Men jag kommer ihåg att man kunde ta sig an olika platser på väldigt många olika sätt. Vilket för år 2000 var en bra sak. Liksom. Det var inte många. Det var Deus Ex då, samma år som hade gjort typ så. Men här var, och visst, det var inte på samma nivå kanske, men det var liksom, du kunde ta an olika liksom så här. Ungefär som man i Far Cry. Ja, du ser ett läger borta. Okej, jag tar... ska jag ta det hållet? Ska jag smyga? Ska jag hoppa in och skjuta allt? Här var det ju i regel bara liksom... snipra. Croucha fram. Göm din buske och så vidare. Men nu kommer i alla fall... IP:et har köpts upp. Verkar det samma. Eller det ser ut att arbetas på till och med av en svensk utvecklare idag. Toadman Interactive. Och det tycker jag är kul. Men vi lever ju en tid nu där vi ser så mycket kommer tillbaka. Så det, jag är ju inte förvånad förvisso på det sättet. Men ja. Ja, så det kommer väl bli ett tillfälle för mig att testa, för jag kommer ihåg att det skrevs om i speltidningar och grejer, och jag tror att någon av mina bröder hade spelat det, men jag spelade aldrig själv. No One Lives Forever spelar jag mycket, men inte det här testade jag aldrig. Ja, jag körde lite grann. Jag för mig körde lite grann. Jag körde första spelet, tror jag, hela. Men om vi kollar, enda problemet som finns på det här, och det, nu är inte Danny med här, men han skulle ju säga gnälla lite grann, tror jag. Det är att de här som verkar göra det här spelet är de som gjorde ett annat spel som heter Immortal Unchained. Och det spelet som Danny recenserade var det året typ bajsmacka. Så. Okej. Fair enough. Det var i alla fall under all kritik. Och då tar de sig an ett känt IP nu som nästa. Så, men... Det ska tydligen vara en prequel. Det ska vara en prequel. Det heter Origins. Origins, of course. Ja, jag får vara positiv och tänka. Det blir säkert bra. De har gjort ett spel där vi har varit sådär. Och kan bara bli bättre. Så, kör vind. Det är kul. Ja, vi får hoppas att det blir någonting. Ja. Får vi se när Fredrik recenserar skiten. Här när det kommer ut 2021. Wow, så tidigt redan. Ja, precis. Ja, varför inte? Det är bara det var det står på Wikipedia i alla fall. Ja. Inte hur legit det är. Men, lite sniping och sånt där, det är väl inte allt man kan göra. Men du, Mattias, ja. du har inte fått så mycket att säga. Så vi hoppar in på dig här nu och hör med dig. Du har kört The Division 2. Ja, det har jag gjort. Jag har en väldigt viktig fråga för dig här. Jaså. Har du kört första Division? Ja. Tyckte du om första The Division? Ja, men då ska vi tillägga att jag faktiskt började spela det ganska sent, så jag var inte med om det här som var i början, om att det var för lite content och allt det där. Utan de fyllde ju på det sen efter ett år kanske, tror jag. Mm. Något sånt. Ja, det var ju väldigt sent. Ja, precis. Vad man ska säga i alla fall. Mm. Så att, ja. Ah. Så Division 2. Ja. Hur står det sig mot föregångaren och vad gör du för nytt och allt sånt där? Jag dör inte lika ofta som jag gjorde i första spelet. För att den skillnaden som jag har reagerat mest på är att det känns som att det är mycket enklare att döda fienderna. Mm. För att i första spelet så var det mycket att du kunde typ tömma typ 2-3 magasin i dem utan att du ens gjorde någon rubbning även med en sniper liksom och skjuter dem i huvudet. Ja, och precis. Man tar bort typ en tredjedel av deras hälsa. Ja, precis. Mm. Visst, du måste ju fortfarande skjuta en hel del, men de faller mycket lättare. Däremot så tror jag att de har kompenserat det med att att fienden verkar tänka mycket mer. De försöker omringa en och flanka en, gör de. Så det blir ju spännande mer på det sättet. De har ändrat lite i vad det är för loot du plockar upp. Nu när jag har spelat så har jag i stort sett bara hittat skyddsväst, ryggsäck, alltså själva skydden och vapen. Jag har inte hittat några typ magasin eller grepp till vapnen, utan därför måste man använda sig av något slags, som jag uppfattat det som, att man måste uppgradera perks och dessutom få tag i blueprints via projekt. Precis. Du låser ju upp där så får du ju... Du kan ju låsa upp som perks också egentligen sådana här nya typer av sikten och magasin och grejer. Precis. Och det är väl en ny grej. För jag minns inte dig från första att de hade det här project. Så att du går till en station och så är det... Alla settlements du hittar behöver hjälp att förnya sig. Så då behöver du typ donera knäskydd till den där. Du behöver donera ryggsäckar till dem. Eller så behöver du döda ett visst antal högt uppsatta medlemmar i fiendefraktionerna Hyenas eller True Sons. Precis. För att lyckas med det. Ja. Fanns det safe houses på det här sättet som finns i den här? Jag kommer inte ihåg riktigt. Det fanns safe houses, men det fanns mer i dem. För om jag minns rätt så kändes safe housen mer som typ nerbakade versioner av din base of operations. Mm. Men de hade fortfarande vendors som du kunde gå och köpa grejer ifrån och så. Men det finns ju inte kvar längre, utan du har ditt stash där du kan lägga din skit i. Du kan kolla vilka projekt som finns i området och du kan sälja saker, men du kan inte köpa grejer i dem. Och sen det som jag kände mest påtagligt var att i första spelet så uppfattade jag mycket mer av storyn än vad jag gör just nu i det andra spelet. Really? Ja. Okay. Ja, precis. För där kommer jag i alla fall ihåg karaktärer i första spelet. Och okay. Ibland under vissa uppdrag skäl till varför jag gjorde saker. Nu i det här spelet så kan jag komma på mig själv när jag har gjort ett uppdrag att okej, varför gjorde vi det här? Det vet jag inte, för nej. Att det är kul att döda folk, antar jag. Ja, men det... ja, men jag kommer ihåg liksom de här stora typ, ja, nej, men vi ska gå till det här powerplantet för att slå igång strömmen igen. Ja. Och uppdragen har ju en tendens till att vara jävligt lika varandra, utan du ska skjuta dig igenom ett hus och du ska dra i lite spaker och så är det en stor biffig jävel i slutet som precis. Du ska skjuta ner. Men jag tycker att det är förbannat kul att spela rent gameplaymässigt. Och framförallt eftersom att jag har inte testat att spela spelet på egen hand. Utan jag har bara spelat med tre vänner. Men det är ju gjort för. Det är ju ingen idé att köra själv där. Nej, precis. Jag har sett när min rumskamrat har spelat själv. Ja. Och alltså, hela spelet skriker ju om att du ska spela det med någon annan. Precis. Eftersom att det finns ju en funktion där du kan, som heter typ call for backup. Där du kan skjuta ut ett nödmeddelande att jag behöver hjälp med det här uppdraget. Och så kan man som annan spelare på en annan server typ svara på det nödropet och komma dit och hjälpa. Så hela spelet vill att du inte ska spela själv. De vill ju med det med första Division också, men det var ju väldigt... Ja. Ja. Ja. Yes. Alltså spelet, jag har ju också kört det. Och till att börja med, det går ju inte att säga något annat än att det är jävligt kompetent. Alltså Ubisoft och sina spel, när de går in för att göra ett spel så går de all in, vad den är. Och det här kommer de ju serva fortsatt. Jag tänker som spel som service som många gör. Så gör inte riktigt Ubisoft. De tänker verkligen långsiktigt med sina spel, känns det som. Och jag tror att det här kommer få mycket förbättringar och nya saker allt eftersom. Jag tror det. Det känns redan nu i början att det här kommer fyllas på med content ganska regelbundet. Sen kommer det väl dröja ett tag innan första påfyllningen kommer, antar jag. Så är det ju. Just nu är det bara en etablering, typ få in folket lite så. Ja, precis. Jag satt ju och körde, jag hade ju ingen att köra med, jag körde hela tiden med randoms. Okej. Okay. Hur gick det? Ibland gick det bra. Ja. Ibland, alltså folk, det är ju så tidigt, så jag antar att de som verkligen köpte så tidigt, de är verkligen sugna liksom. Så de flesta, typ 8 av 10 gånger så var det liksom folk ville hjälpa till liksom. Och så. För min del var det mest, men jag kände bara att progressionen i spelet var lite för, alltså det var långsamt, det var lite släpigt. Det var som att... Tänker du när man levlar och ja, så, eller vad? Precis. Ja, precis. Det har väl jag uppfattat också nu när du säger det. För det tillsammans med, för egentligen, uppdrag till uppdrag, jag tappar ju bort storyn också. Jag känner, okej, om uppenbarligen är det inte storyn som de bryr sig om, och det förstod de kanske själva efter första spelet, så de fokuserar på gameplay då. Men vad är det i gameplay? Du går till ett ställe, du skjuter, du tar ut en boss, går tillbaka, du lämnar in till projects eller något, för det är egentligen lönlöst att sälja saker, det är bättre att lämna in. Ja, precis. Alltså pengarna spelar ju ingen som helst roll i det här spelet alls. Nej. Gör det inte. Utan jag tror spelet är ju som bäst när du kan koordinera med kompisar. När du kan säga okej, om du tar den sidan och så och du går dit. Ja, precis. Ja. Och att man också delar upp vem som tar vilken sån här specialtech typ. Att en kanske ska sikta in sig på att vara gruppens medic. Eller typ som jag är demolition-mannen. Så jag skickar bara ut en jävla massa bomber som smäller och lever. Och jag brukar köra survivalist typ. Okej. Okay. Jag skulle dock säga, för nu jag satt och körde på Xboxen där. Ja. Och när om man blir swarmad av fiender och ska svänga runt av sig, så känner jag okej, okay, det här spelet gör sig, det här måste ju göra sig bättre på mus tangentbord. Svänga runt alltså när du står på stället? Ja, eller jag står på stället. Och de kommer bakifrån, och du vet, om du sitter då samtidigt mot en vägg eller någonting, för det här kontrollsystemet du ska trycka för att luta, sätta dig mot en vägg, och sen ska du backa ut därifrån eller trycka på en knapp och så för att komma ut. Och i stridens hetta så, ja, då trycker man kanske fel någon gång. Så sätter han sig mot väggen och så kommer någon sån där jävel som kommer och slår en, du vet. Ja, fy fan. Finns det melee-attacker här ens, eller? Ja, det gör det. Vilken knapp är det på? Om du trycker ner höger spak. Mm. Okej. Okay. Mm. För jag kommer ihåg att jag satt och tänkte, åh, men nu måste jag slå tillbaka, och så hittade jag inte den knappen, så hann hon slå igen mig. Men jag tror det bästa i spelet är just de här, som vi var inne på, de här stunderna med kompisar, och det börjar bli lite hektiskt och man kan peka ut saker. Ja, precis. Alltså jag har haft så jävla kul med mina vänner med det här, så det är ju det som är just det som får mig att vilja spela vidare också. Just för att jag tycker att det är skitkul att spela med andra. Ja. Men förmodligen pissetrist att spela själv. Ja. Alltså om vi säger så här, det tråkiga är också att säga det, att för att egentligen, vilket spel inte är roligt att köra med kompisar? Ja, så det är väl ju få som de är. De flesta spel, alla spel nästan. Ja, i och för sig. Så vad utmärker just det här spelet från andra spel? Ja, det kanske är då att det kan vara, du kan få en viss taktik i det, i de här nästerna liksom. Och i Dark Zones ändå kan det bli lite spännande. Ja. Jag har ju uppfattat att man levelar betydligt mycket snabbare i Dark Zone än vad man gör ute i stan. Det gör man. Men för vi reagerade på det häromdagen då vi testade lite Dark Zone. Precis. Och sen så var det typ så här, vad fan, vi är redan level 10 plus och vi har bara spelat i en timme kanske. Precis. Något sånt där. Det de vill ju att man ska ta sig dit. Det är ju så, det är ju byggt för det egentligen. Ja, Dark Zones hade ju, när jag spelade i alla fall första, så var ju Dark Zones väldigt... De kändes nästan meningslösa. Det var bara liksom bara för typ folk som ville ha liksom PvP. Ja, jag har inte råkat ut för några PvP-sugna snubbar än dock. Har jag inte. Nej, inte jag heller. Ja, det var ju första spelet som de verkligen var som det kändes som i alla fall att de var verkligen inne. Sen tror jag att det har att göra med att nu om du har en squad som du kör med, så kan man bilda en klan så att alla har en gemensam färg med. Så jag vet inte om det skrämmer bort vissa människor i Dark Zone också. Typ att okej, vi är två och shit, och de där är fyra, vi skiter nog i det. Ja, nej, men det är ett kompetent spel liksom. Det är bra för vad det är. Det är lite för safe kanske för min smak. Så det känns som att de kunde ha... Det känns lite så här... Lite vanilj, lite mellanmjölk över på vissa sätt. Ja, så de serverar ju i stort sett det de vet att de som gillade första spelet gillade med första spelet. Så det är ju mer av det, känns det som. Förmodligen. Ja. Men gillar man den typen av spel, det är ju bara att köpa. För jag kan ju säga för min del, jag har kört Anthem, det har ju du också kört. Väldigt och lite dock. Personligen kan jag säga, köp inte Anthem. Låt det vara. Nej. Köp Division. Om ni ska köpa en looter shooter, köp Division. Ja, så. Ja, precis. Anthem testade jag spela själv dock. Ja, just det. Ja, det är ju varken bättre med folk eller utan folk, känner jag. Nej, alltså just den gången så tyckte jag väl att det var lite kul hur jävla svärmad av fiender man faktiskt vart. När man körde själv. Men det är ju en rekommendation i alla fall från er två här. Ja, då, det tycker för, jag. För vad det är för någonting i alla fall. Och det låter ju som att det är någorlunda bättre än första spelet om man... Ja, alltså det är kompetent. Jag vet inte, rekommendation. Gillar man den genren så, ja. Mattias skulle definitivt, du ger ju rekommendation här. En klar. Ja, men jag skulle rekommendera det. Precis. Okej. Okay. Ja, nej, men det låter bra. Inte min kopp te, men... Men jag förstår att det finns folk som tycker om det. Ja, absolut. Från en sak som inte är alla folks kopp te till en annan. Vi har en liten mininyhet där om att Farscape, vilket är en sci-fi tv-serie från tidigt 2000, den började typ 1999 och gick i 4 år. Den är väldigt nisch, nischad den serien är den. Men det är ju Jim Henson Company som har varit med och gjort det. Mycket så här puppets och grejer som de hade. Den kommer nu till Amazon på, i HD. De har gjort remasters för hela serien. Så att det är ju... Det är nu... nu på tisdag? Nej, vänta. Det var nu i tisdags. Började, så fanns det på Amazon. Så har man Amazon Prime Video eller vad det heter så... Dum fråga förmodligen, men släpper de allting på en gång eller? Alltså alla säsonger, alla avsnitt? Det är... Det står inte riktigt. Det låter ju som att de kommer släppa hela. Ja. Inte riktigt säker på. Det, så vitt jag kan se det här i alla fall så står det ingenting om att de ska släppa den i sektioner eller ett avsnitt liksom varje dag eller vecka eller något sådär. Ja, så okay. Hur många säsonger är det? Det är 4 säsonger och sen en miniserie, men det står ingenting om att miniserien är ska vara med, men det är möjligt att den är det. Svårt att säga, men den är den är väldigt nischad, den är väldigt unik på många sätt. Nu kommer ni kunna se alla detaljer i full HD. Ja. Den är väldigt bra faktiskt, väldigt bra. Ben Browder och Claudia Black som de stora huvudrollerna där. Om folk vet vilka de är. Men det var en liten mini, liten sådär. Liten nyhet. En vad sa du? Nyhet. Sprick inte nu då. Jo, snälla, sprick igen. Nej, nu ska vi inte... Nu, va? Nej, jag vet inte. Ja, go on. Inte heller. Men vi kan ta en till nyhet när vi ändå är igång. Ja, ja. En också som är lite så här mini-mini. Mini-mini. Lite liten. Och det är att de första 3 faserna av MCU har ju tydligen ett namn. Ja. Okay. De är då The Infinity Saga. Mm-hmm. Så att så det är ju... påvisar ju lite som att det här kommer, det här Endgame då, Avengers Endgame som kommer här snart. Ja. Jag är inte säker på när den kommer exakt. Den kommer vara någon form av bookend för just den här biten av MCU. Det ser ut som att de inte bara liksom, det är ju inte bara slutet på en fas, det slutar på en epok kanske då, snarare. Känns det som, i och med att de har namngett det här då. Sen återstår väl att se vilka som faktiskt får komma tillbaka. Men några ryker ju säkert, så är det ju. Ja, vi har ju spekulerat flera gånger angående Iron Man, till exempel. Ja, det är väl Captain America de flesta tror kommer ryka som mest. Men, om vi säger så här då, om man får önsketänk nu. Inte vad ni tror eller så här. Utan vad vi vill, så, liksom. Ja, precis. Vilka vill ni se stanna kvar och vilka kan ni se? Jag vill ju ha Captain America kvar. Mm. Jag vill faktiskt ha Iron Man kvar också. Jag har ingen mot Iron Man heller. Jag vill bara ha Iron Man, men Captain America mer känner liksom än Iron Man. Jag vet inte. Jag känner att jag personligen så identifierar lite mer med Captain America. Tror jag. Eller med Iron Man. Så att, men jag gillar Cap också. Ja. Så att jag skulle... Jag vill ju gärna ha båda. Ja, jo. Om man säger så. Men Spider-Man, så länge War Machine jag... dör så är jag nöjd. Vad har Rhodey gjort? Nej, han har inte gjort något. Men han är så onödig bara. Det känns som att... Ja. Men om det är någon som ska bli casualties of war så tar han. Han är ju ändå War Machine sådär. Så det låter han. Nej, men jag vill ha tillbaka Spider-Man. Ja, men det vet vi ju redan. Jo, men... Som sagt, jag vill ha tillbaka honom i alla fall. Du önskar tänka. Ja. Nu ska vi inte vara logiska här. Nu ska vi gå från hjärtat. Okej. Okay. Ja. Men det är klart man vill ha. Arne Weise. Jag vill ju ha tillbaka alla Guardians of the Galaxy också. Vill jag ha. Även Gamora. Även Gamora. Ja. Ja, det är, man sitter och rabblar upp. Jag skulle kunna rabbla upp nästan alla. Doctor Strange tycker jag mycket om. Så... Tänkte precis säga, så länge Doctor Strange kommer tillbaka så blir jag nöjd. Är du en Doctor Strange-snubbe alltså? Ja, men jag gillar hans film. Den står för sig själv, det tyckte jag om. Bra. Jo, ja. Jag gillar den också. Jag tycker Doctor Strange är också bra. Jag gillar Dr. Mordred. Om ni vet vad det var. Nej. Nej, okej. Okay. Full Moon Features skulle på 90-talet göra en Doctor Strange-film. Insåg, fan, vi har inte rättigheterna till det. Så då sa producenten Charles Coombs, Band. Eller? Jo, precis. Ja. Jeffrey Combs. Så då tog de manuset, strök allting som var kopplat till Doctor Strange och sa, så, nu har ni en annan film. Så, oh, där har ni det. Jeffrey Combs är ju underbar. Wow. Hur man undviker copyright. Är det en bra film? Den underhållande film med ett jävligt antiklimaktiskt slut. Så take that for what it's worth. Så nej alltså. Okay. Alltså, ja, den är kul. är det någon som ni inte vill ska komma tillbaka då? Vi vet... Okej, okay, War Machine. Jag är inte sure, så mycket mot Fredrik. War Machine egentligen. Nej, vilka men, har dött är det någon... egentligen nu förresten? Ja, men även om vi ska se, om vi står vi går ut ur bion efter liksom end credits på Endgame. Mm. Vilka tycker du inte ska vara kvar? Vilka är inte liksom med längre? Ja, det är svårt. Det finns lite bikaraktärer som man kan klara sig utan. Bucky kan man väl klara sig utan. Ja, jag vet inte, jag gillar ändå Bucky lite så här. Jag tycker han har lite... Jo, nej men absolut, man måste välja. Jag menar, det är ju som du frågar nu, vilken skulle ni vilja eller inte kommer tillbaka? Jag tänker mest typ, vilka skulle vi minst vilja i jämförelse mot de som... Ja, nej men det är ju klart, jag tycker om de flesta. Jag tror inte jag har någon som är verkligen såhär, nej, usch. Utan det är ju mer liksom att, ja nej men jag har inte riktigt, det finns ingen, jag har ingen personlig connection. Det finns ingen liksom, jag har ingen... Vad ska man säga? Känslomässig connection till den karaktären. Så den kan lika gärna gå. Jag känner nästan lite så med Black Widow. Ja. Lite. Och Scarlet Witch också. Ja, Scarlet Witch kan hålla sig borta. Hon skiter jag fullständigt. Det är så tråkigt, för de är ju några av de få ordentliga kvinnliga karaktärerna ändå som har så här stora roller ändå. Så att jag känner liksom Black Widow får ju en egen film nu i alla fall. Scarlet Witch, hon har ju spelat ut sin roll, känner jag. Hon behöver inte ha tillbaka, hon tillför inget. Om de får tillbaka Vision så sure, då kanske det finns något. För det finns ju en berättelse när hon typ ändrar hela universumet för att Vision typ, ja, det är en helt annan historia. Men jag tycker, om någon ska inte komma tillbaka, om får man säga någon som faktiskt lever just nu, så man tänker, kan inte den här dö till fördel för någon av dem bättre? Så vill jag ju ta bort Hawkeye. Jag gillar Hawkeye. Alltså bara för den här jävla frisyren i senaste Endgame-trailen. Kalle bara, ja, den här frisyren går inte an! Han måste dö! Nu kom Max in här. Nu kom Max. Jag kanaliserar Max här. Ja, han måste dö! Men jag gillar Hawkeye, så jag tycker han kan överleva. Han ska dö! Jag gillar Hawkeye också, men den där frisyren, usch. Ja, nej, men han kan lika gärna göra en Bruce Willis om han ska vara sån där. Liksom, Bruce Willis? I så fall. Som man kan. Bruce Willis. Ja, nej, det finns inte mycket mer att säga om det här, känner jag. Vi kommer bubbla här för länge. Så, men det nu namnet, det betyder slutet på den här 22 filmerna, och så får vi se vilka 22 filmer vad de kommer kallas i nästa enorma megafas. Ja, men på tal om Bruce Willis, om inte annat. Så jag såg Lego The Movie 2. Jaha, jag tror du skulle gå till Planet Terror. Okay. Ja, det trodde jag också. Ja, nej, jag kan ingenting om Planet Terror, så jag vet inte vem som är med i den. Nej, men han är med i den. Okej, okay, ja, men han är med i Lego The Movie 2 också. Jaså, Lego The Movie 2? Vad är grejen? Eller Lego 2 The Movie, om man ska vara sån. Vad händer? Så den börjar, det utspelar sig 5 år efter första filmen. Och på grund av att, för de spoilers för de som inte har sett första filmen, gå och se första filmen. Var det spoilern? Ja, precis, det är det som är spoiler. Nej, men det är ju så att i slutet så öppnas ju världen upp. Han som leker med det, han får ju tillstånd att leka med det mer. Liksom Lord Business är ju helt grej. Och sen, men det betyder ju också att hans syster också får leka med honom. Och det har ju öppnat en helt ny twist till det hela. Att de kommer dit och liksom, det är liksom en konflikt mellan de vanliga Lego-figurerna och de... systerns Lego-figurer, så att säga. Från, de är då aliens, enligt, från de i Lego-världen då, de andra Lego, eller de andra figurerna kommer då från The Sistar System. Ja. Ja, det, ja, men ja. Ja, ja. Det är ju lite löjligt, ja, men det är lite där, roligt, men det är så, men jag känner liksom att jag känner igen det på något sätt. Men det är den liksom, humor de kör på. Det funkar väl bra. Det är ju väldigt mycket det, och det är ju så charmigt också, tycker jag. Och det är ju Emmett Brickowski är ju tillbaka som huvudrollsinnehavaren med hon Wildstyle eller vad hon heter. Ja. Och de blir ju kidnappade, alla, flera av dem, Batman, Unikitty, Arne Weise, fan heter han, han som är Spaceman-snubben, jag kommer inte ihåg nu, och den här piraten också, plus Wildstar blir då kidnappade och tagna till det här Sister System då för att vara med i någon form av matrimonial ceremony eller någonting. Okay. Någon ska gifta sig, och Emmett har någon sån här vision om att det här kommer orsaka Armageddon. Oh no. Och allting kommer hamna i, vad var det, The Bin of Storage. Oj. De var ju så hemligt. Ja, det är väldigt dramatiskt där, just där. Men och han måste ju då rädda dem och alltså där, försöka förhindra att det här Armageddon händer då. Så att det är den lika bra som första? Nej, det är den inte. Men det är inte långt ifrån. Ja, jättebra. Så du menar alltså att det är en av de bästa filmerna som har gjorts? Första var ju superbra. Sure. Jag tyckte jättemycket om första, men det där, jag känner ju igen det, mycket av det är ju någon form av så här, det är någon så här konstig nästan så här omplacerad nostalgikänsla för mig, och så var det ju för första filmen också, att jag har ju absolut ingen nostalgi för just Lego-filmen eller någon av de här karaktärerna egentligen. Nej. Utan det är ju mer liksom, jag kan känna igen liksom hur det är liksom, för jag har ju suttit och byggt med Lego, jag älskar Lego. Okay. Så jag kan känna igen mig liksom, man hittar bara på liksom, och så bygger man någonting och så flyger man iväg och så allting så här. Och det är alltid lite huller om buller, lite skämt hit och dit, och det är lite smålöjligt, men ändå, och sen tar man det lite seriöst, men det är ändå, men man tar det seriöst på lite fel sätt, på det sättet. Så att det är väldigt konstigt där. Och jag måste ju säga att en av anledningarna till att jag tror att den inte är lika bra, att den har inte någon låt som är lika catchy som Everything Awesome från första filmen. De försöker lite, men jag tror de insåg också att de kan inte liksom capture det igen. Så det är mycket av samma egentligen. Men jag känner att de bygger på första filmen mycket. Och karaktärerna växer och lite så. Så jag tycker det är en kompetent film, jag tycker det är en bra film, jag tyckte om den. Men det var ju inget så att jag behövde liksom klättra upp på hustaget och skrika liksom se Lego The Movie 2 nu till liksom alla som kan höra mig. Är det så du brukar göra med filmer du gillar, menar du, eller vad? Rob, kom ner därifrån! Nu! Jag älskar Avengers! Alla måste se Avengers! Jag tänker inte säga någonting på den punkten, men okej. Okay. Ja, okay. Granngården och en tupp. Ja, nej, men som sagt, gillade man Lego-filmen, så tror jag definitivt att man kommer gilla den här. Jag tycker det är värt att se. Jag måste ju se den. Nu har du fått mig äggad för den här. Ja, bra. Äggad till och med. Väljer vi orden... Äggad. Ja, och Bruce Willis är som sagt med i typ en liten cameo. Aha, okay. Som en Lego-figur. Okej, ja. Okej. Det blir intressant. Se vad det kan lite, vara för något. Det är lite, ja. Återstår att se. Vi tar och gör så här. Det har ju varit lite nyheter den här veckan. Om lite spelplattformar och lite grejer så här. Och lite, det är lite sånt som kommer... kanske röra sig mot andra saker som vi pratar om senare. Men Google utannonserade den här veckan, tror jag det var, att de har ju den här nya sin nya speltjänstgrej Stadia eller vad man nu ska uttala det som. Och det är ju att man kan spela via cloudet. Att liksom allting, spelet man vill spela finns ju på en maskin någonstans, och allt du gör är att streama till telefonen eller till datorn eller whatever. Och de påstår att det är väldigt låg input lag och allt sånt där, så att det inte ska kännas som om man streamar det från någonstans. Discuss? Ja. What is cloud gaming? Oh, Jesus. jag vet inte, skeptisk lite smått är jag väl. Men det är väl för att jag inte är så bekant med just konceptet att streama spel på det här sättet. Ja. Det är inte något som har gjorts ordentligt. Nej. Förut. Ja. Det har ju försökt. Du hade ju det här online. Ja, så jag har ju PlayStation Now nu. Så. Ja, precis, det också. Fast det har jag inte vågat pröva av lite samma anledning. Ja. Alltså det är, så här, det är lite så här. Jag är ju oerhört mycket fel liksom, målgrupp för den här tjänsten. Mm. Jag testade på PlayStation Now och jag testade på Metal Gear Solid 3 och jag kände bara i det spelet att nej, det var lite för hög fördröjning här. Det var ju spelbart såklart. Det går ju att ta sig an, men jag kände att nej, det var för mycket. Det här är inte min grej. Men det är ju för att jag är ju sån FPS-nisse. Det ska vara jävligt rappt, snabbt i svängarna här. Men jag tror att det här som koncept i den meningen att det är en prenumerationstjänst där du får tillgång till massa spel on demand sådär, utan att behöva ens installera dem, det kan absolut gå hem bland en viss målgrupp som de som inte vill lägga så mycket kraft på att finjustera inställningar eller inte ens orka installera saker och hålla koll på sånt där, utan vill bara liksom slänga sig i soffan, klicka start och så är man en gång och så kan man testa på en jävla massa olika spel. Jag är fel person, men jag ser absolut att det finns en marknad för det här. Ja, ja, alltså det, jag säger inte det, det finns en marknad definitivt. Jag är ju bara lite så här skeptisk på huruvida de faktiskt kan göra det ordentligt. Ja, men ja, alltså, när vi pratar vi bara Google, så de är, om någon, så är de rätt företag att ta sig an det här. Jo. För de har ju så många, oerhört många datacenter utplacerade redan. Att de kommer ju kunna vara bäst på att minimera fördröjning, latenser och sådana saker. För de har redan så många datacenter runt om i världen. Att de kan smacka dit lite hårdvara för den här tjänsten och sen så är det liksom klart. Så behöver man, finns det mindre risk, det är klart att det är alltid någon som kommer bo på ett mindre optimalt ställe. Men det finns mindre risk att man bor någonstans där det kommer vara för hög fördröjning. Ja, alltså det här går ju från att vara en idé till att vara en trend till att bli någonting fastslaget nu. För de är ju inte, folk pratar om det här Stadia som att det är något nytt med streaming. xCloud som Microsoft pratade om här om veckan eller för bra tag sedan nu. De kommer ju köra på det. Det var ju det som de hade på sin Inside Xbox. Och PlayStation Now finns ju och har funnits länge. Det har jag testat. Och Bombi också. Och det funkar jättebra. Tyckte vi i alla fall. Däremot PC. Alltså streama till PC. Det är ju en helt annan femma. För det var inte så jävla klockrent. GeForce hade ju en egen, hette GeForce Now för mig, det fanns Jump och massa grejer som det hette, så det är ju inget nytt. Ja, fast det säger ju någonting om att de här tjänsterna är relativt okända på något sätt i så fall, med tanke på att det här är en så stor nyhet ändå. Ja, jag tror nyhetens storhet ligger i att det är Google som Kalle var inne på, för om det är några som kan göra det här bättre än de andra så är det ju Google. De har ju pengarna. De har ju så mycket pengar som de vet ju inte vad de ska ta sig till. De har ju lagt nu, för det här hette ju Project Stream i många år. De har ju arbetat på det ett par år. Hade ju stängda beter på det redan i slutet på förra året. Men jag tror att det som det hänger på, som är många andra saker, är inte en fråga om, för gemene man som du kanske var inne på, Kalle, är det ju kanske en fråga om spelen snarare. Tror ju att om du säger till någon, du får alltså, det enda du behöver det är inloggningsuppgifter och du kommer kunna spela med väldigt låg input lag som vanligt folk då, om man ska säga så, kanske inte märker. Och du kan spela var som helst. Du kan ta vidare på din handhåll när du går på bussen eller vad du vill. Det skiljer sig ju från de andra. Och jag tror det är där som Google faktiskt kan komma någon vart. För PlayStation Now gäller ju på PS4 och PC bara. Och PC är ju under all kritik. Så de har potential att faktiskt komma någon vart. Men det hänger på att de har mycket titlar. De gick ju ut med, de har ju hon Jane, vad heter hon? Jade Raymond. Hon som skrev för, jag vet inte, det var något stort spel, typ Uncharted eller någonting. Och sen gick hon över till EA. Ja, just det. Då vet jag om det. Och hon skrivit mycket spel. Och hon visade ju sig att det gått över till Google nu. Och hon leder ju deras speldivision. De kunde ta fram egna spel för det här. Och sen hade de ju visat upp Assassin's Creed bland annat. Nu på Google. Det här. Tjota fräsen. Verkade flyta på jättebra rent input-lag. Men det återstår att se. Allt hänger på, är det överkomlig pris, är det tillräckligt omärkbar delay och har det tillräckligt mycket spel? Ja, för grejen är det att de kommer ju, de säger ju det att det kommer att starta för 4K HDR och 60 FPS ja, liksom. Det är bold. Så ja. Det är bold. Men om det är några som klarar det så är det väl de, antar jag. I alla fall rent alltså att få den kvaliteten, men flyter det på bra är väl frågan då. Eller input-lägen alltså då, menar jag. Ja, får hoppa. Alltså jag är skeptimistisk. Om vi säger så här, om vi leker med tanken att det faktiskt visar sig ha en okej bas av spel och den här input-lägen är överkomlig, eller inte ens överkomlig, den är bra, alltså så, då kan vi börja snacka, för då kanske vi ser en helt ny. Men om du inte behöver ha en konsol. Säg att du, Rob, till exempel, ja, du behöver inte köpa Xboxen. Du kan få en prenumeration, så kan du köra Xbox-spelaren här. Mm. Vart du vill, på din tv, på din dator. Allt du behöver liksom är bara liksom inloggningsuppgifter. Så det, i praktiken skulle det innebära att du bara betalar månadsavgiften och sen spelar du spelen i högsta kvalitet. Med vilken handkontroll du vill. För du har stöd för typ... Ja, de har ju sin egna handkontroll. Det har de. Men de har ju sagt att den ska ha stöd för alla typer av handkontroller, tror jag. Så att, och du ska ju tydligen kunna... Deras egna handkontroller har ju en share-knapp. Som gör att du kan starta en streaming. Precis. Till att du streamar ditt spelande till typ YouTube eller sådär. Så att, ja, det kommer ju vara YouTube. De kommer inte ha stöd för Twitch direkt. Nej. med tanke på det Google. Men ja, så att det är lite... vilket jag tycker är lite intressant ändå. Jag känner att det kan ju vara intressant. För då sitter ju inte streamandet hos dig på något sätt. Exakt. Gör ju inte ändå. Vilket gör ju att, jag tycker att det kan vara intressant. Och, ja, vi får se när vi behöver datum på det här. Folk behöver ju testa på det. Ja, jag vill ju veta vad det kostar också, i så fall. Det är det. Exakt. För kostar det liksom... Är det en månads subscription på typ så här 500 spänn eller någonting, då känner jag liksom att nej, då är det inte riktigt för mig. Ja. Men är det typ en hundring eller något sånt där, som en Netflix? Ja, jag skulle ju tippa på, om du får jättemånga användare så räcker det att ha en 150 i månaden för deras sida för att tjäna in pengarna. Men jag tänker liksom som typ Game Pass eller whatever. Precis. Liksom, det kostar typ 100 spänn. Hade de det? Ja. Of course, självklart. Alltså vi går ju allt mer mot prenumerationstjänster, så är det. Jag menar, Xbox Game Pass är ju jätteframgångsrikt och folks, alltså jag personligen tycker det är en av de bästa tjänsterna de någonsin släppt alltså. Och jag kan tycka att folk borde köpa en Xbox bara för den tjänsten. Om man ska vara sån. För att du får tillgång till så många spel. Du kan tanka ner dem och så. Och det är jätteenkelt liksom. Och att det är stöd på Windows 10 dessutom. Och kommer komma snart i PC-version. Så just de här prenumerationstjänsterna är lite av vad det lutar åt. Men det behöver få någon som slår igenom. Helt. Nu har Xbox fått en bra genomslagskraft med sin Game Pass, men den är ju inte en streamingtjänst. Så, ja. Vi får se med xCloud och den här Stadia, jävla namn. Ja, jag vet inte riktigt. Stadia. Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om namnet. Namnet hade ju kunnat vara bättre, men det är, jag är skeptimistisk över det hela, som sagt. Vi får hoppas att det blir bra. I alla fall, från det vidare till något helt annat. Fredrik, vi hoppar till dig. Ja, okay. Vi frågar dig, är du nöjd? Fredrik? Om jag är satisfactory. Ja, alltså, precis. Det här spelet, alltså. Ja, till att börja med, det är early access på att vi fick faktiskt koder från självaste Coffee Stain, så jag kan ju säga tack där. Okay. Och jag har kört det med Max dessutom och kört själv. Jag har nästan kört mest själv faktiskt. Jag trodde att om det här kommer göra sig bra med kompisar, och det är jättekul med kompisar. Men du kommer spela med mig vid något tillfälle. Det ska vi. Jag har inte startat det än ens. Jag sitter så här och väntar på att ska Fredrik fråga om vi jag ska spela. Jag fastnar i spelet. Alltså det är roligare att köra själv. För man upptäcker ju allting så här. Och kan man bygga, du vet, om jag ska bygga någonting. Om jag satt och körde med Max och han bara, okej, nu ska vi göra det effektivt. Så, jag går och fixar det här. Och så tänker jag, men jag vill inte peta på han bygger här. Lite så. Så jag tänker, men... Vi var inte riktigt så här på samma plan. Så det kanske blir bättre med dig då. Men... Vi får se. Vad är det här för någonting? Det här är... det är det. Tänk dig att... det är en byggsimulator i första person. Där du är typ en ingenjör då på en främmande planet. Du ska... den här lummiga, gröna, vackra planeten ska du ska bara slänga betong överallt och skapa fabriker. Det ska liksom... från steg ett, du urvinner järn som du sen sätter på små så här rullband som tar järnet till en smälter som smälter det. Och sen kan du välja, okej, jag vill att den ska skapa så här... järntackor. Ja, och från järntackor... Masugnar. Vad sa du? Masugnar. Eller tänker jag på... Smältugn skulle jag säga. Precis. Ja. Och sen så är det hela tiden led på led. Du ska bygga liksom fabriksgrejer liksom som producerar olika saker. Och då ska du hela tiden tänka, okej, jag får alltså... Jag urvinner den här resursen här. Var kan jag få den? Vi tar och skapar två här. Fabriker som gör vardera sak som sen går till ett nästa led som lägger ihop dem. Och samtidigt så utforskar du den här världen. Det finns skepp som har kraschat. Du kan hitta så här harddisk som du kan sätta en liten vetenskaplig liten mojäng som utvinner information från dem. Och så kan du lära dig nya saker hela tiden. Och det finns liksom hela tiden du har ju nya nivåer av saker du låser upp. Från vad jag sett så är ju en av de tidiga milestones är ju att bygga en space elevator. Yep. Och det känns liksom från vad jag förväntar mig från spel, i såna här typer av spel, så känns det som att space elevator är så här endgame stuff. Känns det som. Tycker jag. Men den funkar lite som endgame stuff egentligen, för vad den gör är att när du får den så finns det en liten konsol på den som du går till. Och då måste du införskaffa resurser. Då säger den, okej, om du införskaffar de här resurserna, som är oftast skitmycket resurser, då kan du låsa upp nästa tier. Och det gör du på Space Elevatorn. För då skickar den ut liksom de resurserna i rymden eller någonting, och så får du tillgång till de nya tiersen. Och sen när du låser upp det, då finns det nya tiers som du då behöver få in resurser för och slänga in i den där konsolen och sen låsa upp dem. Men det kräver oftast jäkligt mycket tid och så. Men då vill jag fråga så här, vad om någon är storyn i det här? Story skulle jag vilja säga, alltså du egentligen, det första som händer är att du liksom, du befinner dig i en sån här droppod och skjuts ner till marken. Och du vet inte så mycket mer än att du har fått uppdrag från typ The Corporation liknande, va? Att ni ska, det enda ditt mål är att du ska urvinna skiten ur den här planeten liksom. Och that's it. Mer eller mindre. Så mycket någon story kan du egentligen... De går igenom lite grejer när du åker ner med den här droppodden i början, men det är liksom så här, det är skitsamma. Den finns där om man är ute efter. När du kommer till planeten så är det inte som att du får något mer av storyn där, utan that's it. Men det är ju early access, så det är möjligt att det kanske kommer då. Men eller? Det här är ju inte ett spel som har... Det finns ingen, jag ser ingen poäng att ha en story till det här, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det kan vara intressant i alla fall att veta varför man är där och lite sånt där. Sånt tycker jag... Det behöver inte vara någon sån här, vi måste göra det här. Eller att det kanske är del av någonting större. Jag säger så här, jag just nu så... Det ger ju lite motivation. Jag har ju kört igenom egentligen hela skiten nu. Man har ju nått till en punkt där den här rymdhissen säger typ, nu kan du inte låsa upp här, för det här är inte, det här har vi inte gjort än, det är early access, här tar det stopp. Men jag skulle tippa på att det har något med rymdhissen att göra, att man då behöver ta sig ifrån efter att säkert forska fram den absolut sista grejen liksom, för det finns resurser ute i världen som jag hittar, men som jag inte kan göra något med än. Så det finns en del liksom, och bara, aha, här är det alltså, okej. Men hela, alltså, det här är så mycket gameplay fokus som något spel kan vara, känner jag. För den automatiseringen av liksom, att hela tiden bara, okej, hur automatiserar jag för att få den här resursen? Okej, jag vill ha typ... I slutändan vill jag få fram motorer. Okej, vad behöver jag då? Först har vi järn då, som gör till det här och som gör så här och så. Och sen behöver jag ut och utforska då på planeten som är sjukt stor. Det är mysigt som as. Det enda klagomål jag har hört hittills som har varit, det har varit lite så här, inte ett klagomål direkt, men det är mer ett så här, det är det att det är väldigt svårt att planera hur, och liksom hur, se exakt hur din fabrik så att säga ser ut, på grund av att det är ju första person. Precis. Så det är väldigt svårt att liksom kunna visualisera liksom, okej, hur är det här uppbyggt? Det finns liksom ingen, man skulle ju, det jag har hört är det att de många som spelat det önskar att man kunde ha någon form av bird's eye view liksom, för att kunna jag se förstår det, hur det ser ut uppifrån. Den översiktskänslan, men då tappar du hela det unika med spelet också. Men jag tänker, varför inte bara ha någon form av kamera eller någonting som du kan skicka upp för att liksom bara se. Du kan inte göra någonting medan du är i kameramode, men du har i alla fall liksom så att du kan se ungefär som, då ser jag att den här två är drönare relativt, eller någonting liksom. Ja, precis. Ja, eller för all del skicka upp en satellit eller någonting så får man en karta. Ja, precis. Något sånt där som gör att man kan i alla fall se, få någon form av overview över hur ens fabrik ser ut, så man kan liksom planera ut lite bättre. Det är möjligt. Och sen att man kanske kan ha någon form av... att man kan typ sätta ut några så här zoner eller någonting. Okej, här ska vi bygga den här saken. Sen, så vi kan planera runt det. Sådana grejer låter det som att folk skulle vilja ha. Det kan jag väl hålla med om, för kartfunktion saknas ju helt. Och då är det ändå värt att säga att de här kartorna, det finns tre kartor från start. Och de är gjorda av utvecklaren. Det är inga så här proceduella framtagna kartor, utan de är verkligen gjorda varje liksom, meter liksom så. Så det gömmer sig ju massa, man går ju runt och samlar på sniglar, bör ju nämnas. Okej. Sniglarna urvinner man liksom så här, en specialförmåga, det är som en liten en tub, så sätter du in den tuben i en av fabrikerna, då kan du öka dess hastighet till typ 150%, 200%, du kan alltså öka produktionen då. Så man går runt där och letar. När jag satt med Max bara, du, jag springer ut på en snigeljakt. Han bara, okej, yes. Men en fråga då, Fredrik. Om kartorna är handgjorda så att säga, är resurserna på samma ställe varje gång? Ja, jag kan inte svara på det, för jag har inte kört om någon karta än. Jag är rädd. Jag har kört alla kartor, men jag har kört första kartan själv, gjorde jag min testkarta, och sen körde jag med Max på den andra kartan, och sen började jag på en ny med mig på den första kartan. Så jag har inte än kommit till att köra om dem. Jag tror att resurserna är på någorlunda samma ställen, men det är ju vissa resurser som så här, sniglar och sånt där som kanske de rör ju på sig lite mer, så att de är... Mattias, var du på väg att säga någonting? Om jag var där så har jag glömt bort vad det var. det var säkert inget intelligent. Det var säkert något i stil med jag visste att sniglarna dolde saker för oss eller något sånt. Men Fredrik, 10 000 kronors frågan. Satisfactory eller Factorio? För det är inte schysst fråga det. Nej, det går inte att ställa. Det är ju som att säga, okej, om du säger Satisfactory när den är klar mot Factorio, hur långt de har kommit nu. Ja, såklart. Då skulle jag ju inte heller veta. Varför? Jag vill bara förtydliga för mig själv i mitt eget huvud, va? Okej? Okay? Ja. Låt oss säga, det är klart att det finns plats för båda två. Ja, egentligen. Det finns det. För de... Så. Översikten är ju så jäkla mycket bättre och det finns ju så mycket i Factorio. Men den här världen, jag trodde ju när jag, om jag ska vara helt ärlig, jag tänkte Early Access på Coffee Stain och Factorio liknande. Jag tänkte, okej, det kommer inte se snyggt ut. Det kommer se lite kackigt ut säkert. Det är dåliga system och så. Och så är det helt underbar grafik i det. Och dygnsrytmer, rytmer, dygnscykler, så att på natten, de här sniglarna lyser ju i mörkret, såklart, självlysande. Så när det blir natt och man hör djuren i så här konstiga djur här och var och enorma megavarelser som strövar runt, då ger man sig ut på snigeljakt för då är det mycket lättare att se dem. Och så ser man där i trädkronan så lyser det till. Man bara, vad är det för något? Jag når inte upp dit. Okej, men om jag klättrar upp på det där berget bredvid och sen hoppar ner, då kan jag nå det. Eller så klättrar jag upp på... eller så skiter jag där och bygger en enorm bara backe av cement ända upp till... Och ja, jag har byggt mycket cementgångar i mina dagar nu. Plockar du bort dem? Nej, också, de ser ju jag som lite så här... Det är abstrakta konstverk. Nej, men... Okay. Men det är lite Subnautica över det hela också, på många sätt och vis. I att man måste konstruera liksom grejer. Så det är ju så här instant construction. Precis. Också. Precis som i Subnautica. Att du behöver bara resurserna. Exakt. Och sen kan du skapa det. Liksom. Ja, men där, och du kan ta bort det lika fort. Det är jättemysig liksom. Miljö och det är bra. Det är klart det inte är perfekt. Jag menar, det är ett early access, det märks. Men menysystemet skulle jag vilja ha sett lite bättre, även om det är förvånansvärt smidigt och tydligt. Jag hade trott där också att de typ av vet early access, det kommer säkert vara så som någon 5-åring har gjort det, men det är minst 17-18-åring. Nej, men är det early access, är det alfa eller beta eller vad? Ja, det här är ju lite märkligt, för de hade en alfa här för någon vecka sedan. Alltså veckan innan det släpptes som early access. Så jag antar att det räknas som en beta. Om det var alfa då och sen släpptes det early access. Jag vet inte riktigt hur man räknar en early access numera, om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag vet inte. Ofta så brukar ju de säga till själv. Jaha, okej. Jag råkade starta Satisfactory. Jag skulle kolla en... Du råkade starta det spelet istället. Jag råkade starta spelet istället. Nej, du ska inte dröja så mycket. Det är bra så bra det kan vara. Förvånansvärt bra i det här läget som early access. Det är inte så fasligt dyrt heller. Så det kan vara... Om ni gillar... Man måste nog gilla den här typen av så här, strategi, management, byggar, sim. För att ta sig an det, kanske. Då är det inget för mig. Ja, gillar man sånt liksom, man måste ha resurser och samla sånt där. Men du, Fredrik, på tal om det, så har jag faktiskt spelat ett spel, och jag tror det här blir sista vi gör innan vi hoppar vidare. Och det heter då My Time at Porsche. Och det här är ju alltså, vad ska man säga, det är nästan som en det faller lite inom samma genre, fast inte riktigt. Det är typ Stardew Valley blandat med, eller Harvest Moon blandat med porr. Typ Satisfactory. Då hade jag blivit förvånad. Nej. Va? Oh, gud vad förvånad. Ja, hade du blivit och lite äcklad. Hade du blivit intresserad? Nu vaknar Matte till. Det är typ Harvest Moon blandat med Satisfactory. Så det är 3D, det har en väldigt liksom fin, det är inte det är ju inte pixel art eller något sånt där som Stardew Valley, utan det är full 3D liksom, allting sådär, men den har ju en ganska söt stil på sig. Okay. Det utspelar sig i en post-post-apokalyptisk värld, gör det. Post-post med post. Så post-apokalyptisk är ju alltså när allting är uselt och allting är ner och sådär. Ja, så det här är ju efter det när folk har börjat bygga igen och sånt där. Och så att det utspelar sig efter någonting som heter typ The Age of Darkness, som utspelar sig efter, som var då vad som hände efter The Age of Corruption, vilket är typ där vi är gamla nu. Gamla Age of eller Corruption. Ska säga. Ja, nej, och du spelar, du kan välja att vara en man eller kvinna, du kan och du kommer då till en liten by som heter, eller liten, det är en by som heter Portia, som är lite i outskirts of the world, så att säga. Och du är där som en ny builder, en ny byggare. Och det är ditt jobb. Du tar över din fars gamla gamla skjul, tänkte jag säga, men inte riktigt. Men gamla, oh, vad snällt. Åh, tack! Gamla workshop, så att säga. Till mig? Nej. Till mig? Vad trevligt. Nej, men, och det är ju väldigt likt början på till exempel Stardew Valley eller Harvest Moon. Liksom, du har ärvt den här grejen och du får börja. Men istället för att vara en farmer här så är du en builder istället. Och du har då tillgång till två saker till att börja med. Du har tillgång till din workbench och din assembly station, vilket är där du bygger stora grejer. Så att direkt från början så blir du initierad i stadens, jag kommer inte ihåg vad det heter, jag tror det är typ så här deras bygggild, så att säga. Där får man, kan man då få uppdrag och sånt där som du kan få pengar och andra saker för. Och det finns rankings och såna grejer. Och det finns andra building workshops i området som man tävlar lite mot på där. Speciellt Higgins. Den jäveln. Fy, Higgins. Alltid denna Higgins. Higgins, ja. Ja, jag skickar mantan då nästa gång. Ja, då jävlar. Står han inte upp längre. Och du får ett uppdrag till att börja. Ett av de första uppdragen du får är att du ska bygga en bro över till en liten ö som ligger precis i närheten. Och byggnadssystemet fungerar så att du kan bygga saker i din workbench. Så att där har du liksom så små saker. Du kan bygga typ väskor, du kan bygga lite trägrejer, lite sådär små saker. Du kan bygga svärd och tools och sånt där i. Men ska du bygga något större, som till exempel en bit av en bro som du bygger, så har du din assembly station. Och där så, för att kunna bygga där så behöver du ett blueprint av där du ska bygga, vilket du oftast får genom de olika quests eller missions då som du gör. Och då får du, okej, här är en bridge head. Det är där jag ska bygga två sådana och en bridge middle eller vad nu heter, jag kommer inte ihåg. Och då behöver du, enligt blueprintet så behöver du en viss antal resurser. Du behöver typ, jag behöver ett visst antal trä, jag behöver bygga någon sån här liten bit som jag, och så sätter man ihop det. Du får en liten så här genomskinlig 3D-modell på din assembly station. Och så sätter du in bitarna där och sen när den är klar så plockar du upp den och så kan du placera den där den ska vara då borta vid bron. Du har inget, det är inte så att du kan sätta ut saker var som helst på kartan överallt liksom, eller så, eller ens i din egen på din egen plats, på din egen lilla plot of land, så att säga. Men du får en hel drös med missions under spelets gång med nya blueprints och så, och du kan gå, det finns en mine i närheten som du kan gå till för att få resurser som sten och inte för att jag tror man använder sten till någonting, vilket jag tycker är lite udda, men ja, och järn och alla sådana där saker, viktiga grejer, och där kan du mina, och du har ett jetpack som du får flyga runt i. Mining i det här spelet är ganska avslappnande här, för du behöver bara hugga, och så hittar du grejer, och så kan du hitta artifacts och grejer, och en av grejerna som är viktiga att hitta är, jag kommer inte ihåg vad den heter, jag tror de heter typ bara discs, något sånt där. De är alltså CD-skivor, är det. Vanliga CD-skivor. Och du kan hitta en mängd av dem, och du behöver dem för att ibland så behöver du, till exempel när du får en mission för att göra någonting, så är det möjligt att det är ingen som vet hur man bygger det här, för den informationen har försvunnit. Man vet inte, den liksom kunskapen är borta. Så då går du till Research Lab som finns i närheten och lämnar in en visst antal de här såna här disks då, research disks. Du ger dem CD-skivor och sen bara, ah, nej men vi kommer tillbaka, vi ska försöka lista ut det här. Det är bra att du har dem där, så skickar så hör vi av oss när vi har listat ut det här, oftast dagen efter. Du kan även gå dit för att få nya crafting recipes och sånt. Och samtidigt med det här så har du ju då hela byn som du kan gå runt och prata med, och du kan forma liksom förhållanden med vänskaper och förhållanden med alla där då. Du har ju vissa som du kan romansa och vissa som du inte kan. Och alla har ju lite av en personlighet. Jag tror nog att personligheten av alla karaktärer och sånt där, som alla har röster och men inte är fully voiced, är nog en av svagheterna i spelet. Plus att det tar tid också. Det har ju, alltså, du har en storyline i spelet som pågår, och jag är typ så här 61 timmar in eller vad det nu var för någonting, och jag är inte färdig med den än. Men är det, och, hur bra är det då på en skala? Ja, om man säger så här, när jag sätter mig och spelar så kan jag inte sluta. Vart kör du det på då? Ja, det här är ju PC. Det finns på, jag tror den nyligen Epic kom på Store, i stort sett alla andra. Det är Steam jag kör via. Men det jag tror för mig att det nyligen kom till, eller om det ska snart komma till, där har vi. 16 april kommer det till Switch, PS4 och Xbox One. Okej. Så det, jag känner att det var väl värt pengarna för mig i alla fall. Och gillar man typ Stardew Valley eller Harvest Moon eller sådär, så har du ju, finns det mycket här. Men du har ju också, i och med att du är en builder, så behöver du bygga vissa maskiner för att kunna göra, du behöver typ bygga en cutter för att få så här plates för att göra grejer. Och det är där lite det här satisfactory grejen, för du behöver bygga de här och så behöver du ha tillräckligt med resurser, och det är hela liksom att den cirkeln går runt hela tiden, att du behöver hela tiden samla in nya, du låser hela tiden upp nya grejer som du behöver crafta, och nya kraftfullare maskiner och sådär. Jag tror jag har nått nästan endgame på vilka maskiner man kan ha och sådär, men just nu på Steam så kostar det 29,99 euro. Ja, så att, men det är ju samma pris det kostar på Epic Games då. Ja, så det är helt värt att, jag känner att gillade man Stardew Valley och lite sådär, och det är inte bara själva den typen av grej och sådär, så skulle jag rekommendera det här spelet faktiskt. Ja, alltså Stardew Valley har spelat lite, och det kunde jag ändå gilla för att det var mer än att bara odla saker som fanns att göra. Ja, men det är ju det här också. Du kan ju, du har dungeons som du kan utforska, så här ruins, så du kan vandra ut på kartan, du bygger grejer, du hjälper folk och lite sådär. Jag känner liksom att det enda kritiken jag har är att det är lite långsamt ibland. Du kan bara ta en mission, en sån här, för du har en sån här tavla där folk lägger upp sina requests för grejer, typ, hej, kan du crafta mig typ så här 5 ståltrådar eller någonting. Låter lite som Stardew Valley också. Ja, precis. Men du kan bara ta en sån per dag, även om det finns flera. Okej. Okay. Men det finns olika typer också. Det finns de som är vanliga, och sen finns det så här typ town missions som du kan göra också. Men de kan du ta flera av. Du kan inte ha flera samtidigt, men när du har gjort klart den så kan du gå och hämta en ny. Men det kan du inte göra med de vanliga community requests. All right. Jag tror det heter typ så här community commerce requesten och sådär. Och det är liksom, det finns en hel del saker att göra, men vid vissa tillfällen så når du punkter där, okej, jag har ingenting kvar att göra nu. Okej. Och du har ju liksom health och stamina som du måste liksom ta hand om och sådär. Du kan öka det, du kan få upp det med mat och lite sådana grejer. Men vid något tillfälle så når du liksom en punkt där klockan typ 6 på kvällen så har du ingenting kvar att göra. Och du är lite så här, okej, men jag har ju typ så här 9 timmar kvar innan det inte finns någon tid kvar på den här dagen. För du kan vara vaken till klockan 3 på morgonen nästa dag och ändå vakna upp. Men det är som i Stardew Valley där du förlorar stamina om du går och lägger dig för sent, till exempel. Nej, just det. Så att, eller om du kollapsar utomhus, så har det ingen negativ impact på din stamina för nästa dag. Så att det är liksom, ibland så når du punkter där det liksom, men jag har ingenting kvar att göra, så egentligen kan jag bara gå och lägga mig. Men det är ett och klart att jag känner att det är lite, jag känner väl vart att skaffa om man gillar sånt. Ja. Men i och med det så tror jag att vi hoppar vidare och går till veckans diskussion. Diskussionen med oss. Yes, och veckans diskussion denna veckan är då kriget om spelarna. Mängder av spelklienter, Steam, Uplay, Epic Games Store, Origins, GOG, Bethesda, bla bla bla, poppar upp. Vilka är nackdelarna och fördelarna med en fragmenterad spelmarknad? En öppen och nyanserad diskussion om framtiden och våra tankar kring detta. Ja. Läste jag innantill, men whatever. Ja. Det är bra att du läser upp det som jag bara tänker. Men det här är bara för att sätta lite av var... Japp. Vart vi ska vara. Ja, nej, men jag tycker vi går till matte först här nu. Nu ska vi se. Ska vi gå till mig? Jag tänkte säga det också. Jag som försöker etablera stumpodden här borta. Fan! Okej. Världen säger till dig, prata nu. Ja, nej. Om att det finns olika tjänster ute och så. Ja. Alltså, jag känner väl att risken är väl att man drunknar i det. Och, men sen, alltså det beror ju på, känner jag också, att om alla de här plattformarna erbjuder samma sak så känns det ju som att det blir väldigt mättat. Men om man då i så fall får gå till specifika tjänster som, ja men de här erbjuder mer av den här typen. Jag vet inte om jag makear sense överhuvudtaget. Ja, men du tänker på en USP, en unik aspekt till varför du ska gå till affär X, eller? Precis. Ja, men till exempel, varför ska jag gå och handla spel på GOG istället för Steam, till exempel? Eller varför ska jag ens handla spelen på de ställena när jag kanske har dem tillgängligt i Origins The Vault, till exempel? Ja. Så... Det handlar väl om utbud för min del i så fall. Ja, jag vet inte riktigt vart jag är ute efter. Det är ju lite det Epic Games Store är ute efter nu, att de försöker ju, de lockar ju till sig folk och har liksom exklusiviteten i deras store för många spel och sånt där. Så att, jag förstår vad du menar. Precis, och det är väl just av den anledningen som, alltså jag har ju inte Epic Games Store, men jag har ju funderat på att göra något åt, eftersom att det har ju börjat tinta som att de kommer ha i alla fall. Du får ju också gratis spel varannan vecka just nu. Så att, precis, det är ju en anledning också. Det är typ den anledningen till att jag skaffar det till början. Ja, men se där, jag ska fan ha Epic Games Store då, för de fyllde ju alla kriterier helt plötsligt. Ja, men precis, men det är något som jag känner är ändå. Som GOG till exempel. De ger ju dig store credit när du köper spel hos dem. Så du får ju en liten sån här okej, här och nästa gång du köper någonting så har du nu typ 5 kronor som du kan liksom dra av på det på grund av att du har köpt massa spel. Och varje gång du köper spel så läggs det till om du inte använder det. Liksom, sånt. Och det tycker jag. Ja, och en anledning till att jag har handlat lite på GOG är ju för att de har haft, ibland får jag för mig om att nej, men jag vill spela gamla spel, typ gamla äventyrsspel jag gillar, och då inser jag att ja, men de finns att köpa där. Ja, det är ju också det liksom, GOG är ju väldigt nischad på det sättet, nog för att de har väldigt mycket av de nya spelen också. Men deras stora dragning är ju, och har ju alltid varit liksom, att de är ju good old games. De är de har ju de gamla spelen som man minns och kan spela och kan nu spela på moderna PC. Det är ju deras dragning. Liksom. Exakt, det var ju det som fick mig att få upp ögonen för dem ifrån början. Att jaha, om jag är sugen på att köpa och spela The Dagger of Amon-Ra till exempel, så finns det på GOG tydligen. Och jag menar, däremot så har du ju typ Steam, Uplay och Origin. De är ju lite så här mer att de har ju ingen så här direkt dragning på samma sätt. Steam har ju en hel drös, har ju en mängd spel. De är ju störst. Ja, precis. Det är väl därför de flesta har Steam, för att de typ är störst. Men du har ju, men de har ju också reor en hel drös med gång. Ja, precis. Och, jag känner inte att Uplay Origin har samma dragning som Steam eller ens Epic Games Store för den delen. Nej, alltså Uplay var ju bara ett nödvändigt ont för att jag skulle kunna spela Far Cry på min dator. No. Så sa de att ja, då måste du lägga Uplay. Ja, men okej då. Då gör jag väl det då. Ja, för min del så har det ju varit att dels Uplay, det var ju det också att man behövde det för vissa grejer. Och sen har jag ju vissa spel som bara finns där, som Trials till exempel fanns ju bara på Uplay. Mm. Och sen Origin, Sims. Jag vet att det finns på Steam också, vissa av dem, men vill man köra det så många av dem finns ju bara på Origin. Där. Precis. Origin hade jag ju när jag precis hade byggt datorn och ville testa hur den var att spela på. Då skaffade jag Origin, så fanns det ju en massa spel att välja på där också. Så. Precis. Mm. Men annars just det här med vilka nackdelar och fördelar för en fragmenterad spelmarknad. Jag tänkte, Kalle, vad känner du angående just det här? Ja, så här, alltså, jag förstår ju, det är väl som ni har varit inne på, att onödigt ont att alla de här olika utgivarna har en egen plattform sådär. Blizzard är en och Uplay, Ubisoft har en och så vidare, och EA har sin. Och det har väl bara varit ett så här mindre irritationsmoment egentligen när man måste öppna ett visst program för att spela det, och sen så har man en egen friendslist där och måste sådär. Men det har ändå varit så att Steam har ju varit den stora kolossen där, som det har ju liksom varit huvudplattformen för min del. Och det är den som är det så här, mest funktionsrik också vad gäller cloud saves och game streaming och family sharing, allt vad det nu må vara. Sådär. Så att för min, i min värld så är Steam fortfarande nummer ett. De har ju också varit med längst också, så de har ju haft tid att utveckla de här sakerna. Absolut. Plus allting är helt gratis liksom. Men de andra har liksom inte kunnat riktigt mäta sig, för de har ju mest varit så här specifika för en viss utgivares spel egentligen. Men nu kommer ju Epic Games Store och ska på något sätt vara en Steam-dödare, en Steam-konkurrent egentligen, att ta in, vara på samma sätt en allmän plattform som ska ha alla möjliga typer av spel, inte bara för en viss utgivare liksom. Sen kan man ju tycka vad man vill om Epic Games Store i sin nuvarande form, med att de köper ut massa spel. Man tänker Metro Exodus och Outer World, vad hette det, från Obsidian, hette det så? Ja, just det, Outer Worlds. Där de har liksom marknadsförts på Steam länge, och sen bara helt plötsligt så får de någon slags exklusivitetsdeal. Det tycker jag ju att det är lite scummy behavior på något sätt. Jo, det ger ju inte så mycket goodwill från min. Nu har ju jag redan ett konto på Epic Games Store, för jag skulle spela något spel back in the days på den plattformen. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Det var någon MOBA-liknande variant. Tredje persons MOBA och något slag var det. Så att slutklämmen här då. Nej, det tycker det är bra att Steam får konkurrens. För Steam är bra, men rör sig väldigt långsamt. Det händer inte så mycket egentligen med Steam. De har fått lite förändringar i gränssnittet, lite förbättringar i gränssnittet, men det händer inte speciellt mycket där. Och de har sina reor, de har sin ditten och datten, men ja. De vart ju pushade nu i och med Discord och allt sånt där, att fixa till sitt chatt och allt sånt där. Ja. För det är ju Discord egentligen. Det är ju där det är precis som Discord ser ut. Så att de fick ju det pushat, för att de märkte att typ folk inte använde skiten. Antagligen. Och sen så också en stor grej för utvecklarna också är andelen, hur stor bit av kakan som Steam vill ha. En ganska stor del egentligen. Det tycker jag är jättebra. Vad är det, 30% eller något sådär? Ja, 30% är mycket pengar. Och det förstår man, att de pengarna går ju till att utveckla Steam och köra alla servrar och sånt där. Det förstår jag också, att det kostar pengar att köra en sån här plattform. Men det är ändå utvecklarna som går och köper ett spel, så det är ändå utvecklarnas jobb som man betalar för egentligen. Så att de blir pushade till att ta en mindre andel där, det tycker jag är bra. Absolut. Det finns ju, vi har ju sagt det många, många gånger, och det är oftast Fredrik som säger det. Är det ju att det är du som brukar ta upp det, att ju mer diversifiering så där, att ju mer konkurrens det finns bland de här ställena, så är det blir ju bara bättre för oss konsumenter. Och sen det här är en sån sak också, det är ju inte att du måste välja det ena eller det andra. Du kan ju lika väl ha allihopa. Det har jag absolut ingenting. Utan det, vad det handlar om är ju vart du vill köpa dina spel. Ja. Och där kommer nog Steam hänga kvar länge, just för att som jag som har investerat så oerhört mycket pengar i mitt Steam-konto ser ingen anledning. Det blir ju lite av en sunk cost fallacy där. Jag ser ingen anledning till att att börja köpa spel och bygga upp ett bibliotek på någon annan plattform helt plötsligt. Mm. Jag tror om vi går tillbaka till just det här med hur Epic har bärt sig åt med att ta... Jag tror de har varit tvungna lite på det här sättet att om de inte hade gjort det, om de inte hade bara vänt sig direkt till utvecklarna och sagt okej, ni får den här summan, ni får bättre liksom payment om ni kommer till oss och sen verkligen... Trots att de säkert visste om att det skulle bli en backlash. Och, ja, det var jätteberäknat med osäkert. Ja, men det är liksom, det var antingen så gjorde de det och fick spel, eller så stod de bara med Fortnite liksom. Mm. Ja, nej, alltså jag tror inte det är någon som säger att det var... Alltså... Jag tror den stora skillnaden som jag ville komma till där är för att jag vet inte om ni såg det här Trello-kortet som de la upp, officiella Trello-kortet. Nej. De har så här organisationsverktyg som heter Trello som de la ut själva Epic Games Stores egna då, där man kunde se, okej, pipelinen för närmsta 3 månaderna, vi arbetar på det här. 4 till 6 månader, vi arbetar på det här. 6 månader plus, vi arbetar på det här. Deras ambition för vad Epic Games Store ska bli är att nå typ Steam sett till features inom ett år. Där Uplay och Origin och vilka det nu må vara har tagit väldigt lång tid på sig att faktiskt komma någon vart. Idag är faktiskt, tycker jag personligen, Uplay funkar bra. Mm. Origin funkar bra. De här funkar liksom utan problem. Men i början, under lång tid, så var de liksom eländiga. Men Epic Games står nu från start. De har tidsexklusiva spel. De har en klient som är lätt att nå. Och de binder intressanta spel till sig. Mm. För se bara på Bloodlines 2 nu som ligger hos dem. Jag vet inte om den ligger hos någon annan, kanske ni gör. Men det är en stor bild på Bloodlines. Sinking City har de kopplat mot sig. Ja, de har ju Satisfactory som jag kör. Och så vidare. Och jag tror, precis som du var inne på Rob, med vad jag brukar säga. Ja, jag brukar säga. För det här bara betyder i slutändan, vi behöver pusha Steam, för de sitter och är lata på Valve. Det är ju det, de behöver ju inte. De sitter på sina feta arslen och har väntat i många år nu. Och trots att de mycket riktigt tjänar 30% tar de intäkter från alla, så gör de alltså ingenting med sin enorma plattform på det sättet de hade. Men är det för att de har en form de tycker att ja, men den här kan vi vara bekväma med? För att det inte är någon som... Ja, det är ju där är verkligen... Det är ordet, bekväm. Ja. Det är där de har varit. Ja, jo, precis. Verkligen. Det är väl först nu de har börjat få anledning till att bli obekväma, kanske. Men det är som jag sa. För Uplay, för Uplay-spel, de fanns ju ändå... Du kunde ju köpa många spel på Steam. EA gick ju bort därifrån ett bra tag sedan nu, men några äldre spel finns ju kvar. Men EA har så få spel egentligen. De har några stora, ja. Men rent mängdmässigt så är det ju ingenting. Så är det ju Ubisoft-spel också. Det är inte många och de är ju någorlunda stora. Men de är i alla fall kopplade fort. Du kan fortfarande få många kopplade till. Men nu när Ubisoft har ingen förlorat på det heller, uppenbarligen. De bara, okej, vi låter Division komma dit. De hade ju, jag kommer inte ihåg vilket spel de sa som skulle komma bara på Epic Games Store. Om det ens var något. Men Division vet jag ju vad där i alla fall. Tillsammans då. Tillsammans som utöver då Uplay. Men att de binder spel nu. Jag ser det som, nu lever vi verkligen i en tid där spännande saker händer med de här spelklienterna. Vi har det, ni kan ju räkna med att Epic Games Store inte kommer vara ensamma nu. Bethesda har en spelklient. Mm. De kommer utarbeta mer på den. Vad har Blizzard och Activision gjort med sin? Det kommer hända mer grejer nu. För det är någonting som sker med de här spelklienterna. Och jag tror att Epic Games Store kan vara startskottet. Ja, man ser ju sånt i många områden ändå. Att när det inte finns någon anledning att innovera så gör de ju inte det. Nej, och nej, så är det ju. Det är som jag sa förut med chattsystemet på Steam och sånt där. Det var ju absolut inte förrän de insåg att folk fan inte använde skiten. Överhuvudtaget på grund av saker som Discord och sånt där. Där allt sånt för communities och sånt där finns inbyggt redan. att de faktiskt började göra någonting åt skiten, och det är fortfarande förjävligt tycker jag, men ja. Precis. De, det blir ju ingenting gjort om ingen pushar dem åt det hållet. Och det är, även om det visar sig att det, i slutändan att Epic Games Store, att om 2 år så finns det inte liksom. Men om de under den tiden kan i alla fall få de existerande att liksom ge dem en spark i arslet. Det kan liksom pusha dem just nu, och det kan vara det som behövs. Ja, Steam behöver göra, de är lite föråldrade på många sätt liksom. Ja. Så det är ju bara bra. Jag hoppas och tror ändå att Epic Games Store faktiskt kommer någon vart. De binder till sig väldigt många små studios. Och jag menar, vad fan, jag sitter på PC egentligen. Ja, det är så många som har klagat på Twitter, ja, en till klient, och gud, det är så jobbigt, och hur ska jag orka, jag får ont i musarmen direkt här. Ja, du ska klicka 2 klick mitt, till. Mitt stora problem det är inte det är ett klick. Det är inte hela världen. Så mitt liksom stora problem med att ha en mängd sådana här klienter är att ibland har jag lite svårt att komma ihåg vart jag har alla mina jävla spel. De spel som jag vill spela. Vart är de någonstans? Så att egentligen så skulle jag vilja ha någon tredjepartsklient eller någonting som jag gjorde att jag kan logga in på alla samtidigt och se alla spel jag har. Där. Typ en klient som synkar alla konton på något sätt och alla bibliotek eller vad. Precis, liksom, så att jag har alla på ett och samma ställe. Sen kan de ju vara kopplade till de klienterna hur man vill liksom, på det sättet, men bara ha så att jag kan liksom på något sätt kunna se att okej, jag har alla de här spelen, och så, även om det bara är en fucking lista, det behöver inte finnas någon annan funktionalitet förutom att det är en fucking lista som visar okej, vart har jag? Okej, Satisfactory, okej, vilken klient är det på? Okej, det är Epic Games Store, okej, vart har jag nu My Time at Porsche? Okej, det är Steam liksom, och alla sådana här, vart har jag Trials Rising liksom? Okej, ja men det ligger på Uplay liksom. Det, även om vissa av dem är uppenbara som Trials Rising liksom, men samtidigt så har man ju en sån mängd med spel att ibland så har jag ingen aning. Jag har så här köpt spel som jag tänkte liksom, det var någon rea eller någonting, så jag har fått köpt något spel. Så jag tänkte, ja fan, det där var ju ett spel som jag ville ha. Så varför har jag inte köpt det tills nu liksom? Så kollar jag runt, eller köper det, och så insåg jag, vänta, jag har ju faktiskt det spelet redan. På typ Steam eller GOG eller något sånt där skit liksom. Jag har sett flera. Att jag vill ju bara ha någon form av sätt att liksom att kunna se vart fan jag har alla mina jävla spel. För jag sitter ju på en miljon jävla spel. Bara på Steam liksom så har jag ju en fucking... jag vet inte, vad är det nu? 679 spel. Åh, jävlar. På Steam liksom. Så att, ja, alltså, ja, absolut. Jag håller med dig. Det vore ju ideal. Vänta, det där räknar du in. Nej, det där räknar du in alla spel som dina spel också, Fredrik. 311 är mina egna spel, sorry. Precis. Jag tyckte det var lite pinkt. Nej, men det vore jättebra att ha det så. Jag tror inte, det är ju inte en chans i helvete att vi ser en sån klient dock. Men det hade varit jävligt bra. Ja då. Ja, för jag vill ju bara kunna veta var fan skiten är någonstans. Sen, nu är det lite så här, ja, jag tänker väl det nu, men sen kanske jag ångrar mig. Men jag känner liksom att det behöver inte ens vara att man kan köpa spel via den klienten eller på något sätt sådär, utan... Eller ens att man kanske kan installera spel från den klienten. Eller att man måste bara ha den klienten. Man kanske måste ha de andra klienterna öppna liksom för att kunna starta spel från dem. Men precis som du har via Steam, att när du gamla spel från Uplay till exempel, du behövde starta Uplay för att kunna starta spelen. Som fucking Uno-grejer liksom. De behöver att du startar Uplay också. Men så att det är inte mitt problem. Jag vill bara ha liksom så att jag kan se vad fan skiten du är. Du har det samlat. Ja. Även om det är en hemsida skulle det funka också. Någonstans bara där jag vet vad fucking skiten är någonstans. Alltså jag tror... Visst, det är ju så. Men sen är det ju också... Jag menar, egentligen, visst, om du har 6 klienter, om du har dem öppna, så det är ju inte som att du inte... För om du trycker på varje klient så får du ju oftast upp det som första säger okej, det här är de spelen du har. Så egentligen är det en fråga om vana att vänja sig vid att ta en titt liksom. Jo, jag vet, men sen är det ju också ibland men, att man... Alltså jag personligen vill ju också ha det samlat. Jag brukar ju föra in såna här i Steam. Mm. Du vet, så här, lägg till icke befintliga Steam-spel. Och jag har ju gjort så med en del spel på Epic Games Store. Bara för att då får jag ju de här screenshotsen som jag vill ha. Men ja... Jag tänker annars en nackdel då på det här, om man ska se en nackdel till varför sån här fragmenterad spelmarknad, varför man skriver fragmenterad, men en uppdelad spelmarknad är ju såklart att, precis som du är inne på, att det blir för mycket. För i slutändan, det handlar om att fler klienter får fler spel. Någonstans måste man välja. Du kan inte sitta och spela. Till slut så kommer du inte kunna spela. För vem sitter och har tid och spelar spel på 10-20 spelklienter? Å andra sidan är det ju ingen som har tid att köra 20 spel i veckan i alla fall. Så det kvittar ju förstås. Men det är en fråga om liksom att det till slut kommer bli mättat. Du kommer kanske skippa någon spelklient mest för att då kanske inte har plats eller behov, eller det finns för få intressanta spel. Och då kommer den där... Men det var ju det vi märkte ju där redan, liksom när fucking Uplay Origins och allt sånt där kom, liksom. Det kändes lite för mycket då redan. Tänkte, vad fan ska jag ha alla de här grejerna? Men sen var de drog ju till sig det genom att visa upp att, men du kommer inte kunna få de här spelen någon annanstans. Så att, så fuck you, typ. Liksom att det finns ingenting du kan göra åt saken. Det är bara att acceptera liksom att så här är det. Och då har man ju vant sig lite vid det. Okej, fine. Ja. Men nu när Epic Games Store kommer, det är ju inte som du säger, det är ju inte en sån klient. Utan det är ju precis som Steam, en klient med massor av olika spel. Eller ja, massor. Men det är ju mer som en samlingsklient. Snarare än en exklusiv för en speciell utvecklare eller någonting sånt där som Uplay och allt sånt där. Så att det är ju det som problem som man känner av nu, där du nämner liksom en mättning och sånt där, att kommer det fler sådana, då kan jag se att det kan bli ett problem. Men så länge det bara är Epic Games Store hittills, så kan jag nog kanske leva med det. Precis. Ja, hur som helst, jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Jag vill se Steam få sig en liten smäll där på händerna och säga, du, nu får ni fan gaska upp er. Ni kan inte sitta här på feta arsle och bara vänta på att något ska liksom... En spark i röven, helt enkelt. Ja, en spark i arsle. Ja. Bananer. Ja, fick du det sagt också. Ja, det fick jag det sagt. Ja. Men vad fan, Epic Games Store. Just nu har de... Epic Games Store. Förlåt att jag går tillbaka till det nu. Men jag skulle bara säga, Epic Games Store sitter just nu med möjligheten att fläska in pengar på GameStoren av enkla anledningen Fortnite. De tjänar just nu enorma mängder pengar på det. Men när Fortnite förr eller senare så lägger sig den trenden, så är det ju bara. Och då gäller att de vid det läget har etablerat sin plattform. Så jag tror varför de går till viss del ut så hårt just nu är för att just nu så öser de in pengar. De vet inte hur det ser ut om ett år. Om de har hunnit om ett år etablera plattformen när Fortnite blir vi omkullknuffat av... Är det inte på väg med Apex Legends och grejer? Jaha, på väg. Det är ju som att säga liksom, det är ju som, nu det är två hav här bredvid varandra. Mm. Är inte det ena havet lite mindre? Ja, det är ju fortfarande ett hav. Liksom, det är skitstort, det är fortfarande enormt. Ja, så det är ju så jävla cementerat i den marknaden, så det ska nog slitas hårt där, tror jag. Förutsättning, allt dör ju förutsättning. Ja, så är det ju. Så är det. Men, vi ser bara PUBG, nu har de ju bara 1 miljon spelare. Bara. Ja, de är ju fortfarande superstora, men alla pratar ju om att det är dött, liksom. När det i realiteten är fortfarande jättestort. Men jag tänker i alla fall att nu smaskar de in pengarna, vet du. Nu köper de upp grejer, tidsexklusivitet, snart så ser vi där på första sidan Mattias och Emil, Kultpodden. Fan vad förvånad jag skulle bli om det var på Epic Games Store. Alltså. Ja, på Epic Games Store också, ja. Jävlar vad förvånad jag skulle bli. Ja, då hade jag undrat, vem har sålt min själ? Wow. Det var väl lite att ta i, känner jag. Ja, eller säljer Emil oss båda. Ja. Jag tror nog det är så. Är ni ett spel då? Kultpodden the game. Jag undrar vad fan det skulle vara för spel. Ja. Men du, bla bla bla, det var jättekul med den här diskussionen. Den här Kultpodden som spel, vad skulle det vara för något spel? Vad var det där? What just happened? Det var jag som rundade av veckans diskussion där. Det är inte du som är värd, det är jag som är värd. Nej, nej, men jag har varit så jävla nyfiken. Jag ville höra han direkt. Men jag vet inte fan vad det skulle vara. Ja, men kom igen. Det är plattformande. Du och Emil strötter runt på hustak, kastandes kaststjärnor i 80-talsstil. Ja. Ni har pannband, ni luktar hash. Och så gör vi det mot alla de här klassiska 80-talsmonstren. Det kanske är någon Xenomorph från Alien, det kanske är en Predator, det kanske är... Någon amerikansk ninja. Ja, amerikansk ninja, Xenobites från Hellraiser och ja, allt. Hur kan man känna lukten av haschet? Ja, vad menar du? Jag tycker det säger sig självt. Om någon luktar hasch... Ja, men det är ju ett spel. Ja, och... Okej. Ja. Vi skickar med en doftgran och så är det typ en prompt. När den här karaktären kommer så snippar du på... En haschgran? Ja. Oh, Jesus. Finns det? Det vore ju nice. Ja, så det finns ju cannabisrökelser, så det är säkert inte omöjligt. Men nu, vänta, nu säger jag plattformspel. Nu får du hitta på en eget. Vad är Kultpodden för något spel? Ja, men vad fan gör... jag tänker inte ge upp det här. Nej. Nej. Ja. Så är det. Ah, välkommen till Nördliv. Ja, jo, tack. Men medan du tänker på det så kan vi slänga... Vi kör på att det är typ en... vi kör en FPS-variant i den här gamla, vad heter den motorn som typ Duke Nukem, Quake, Doom och så vidare. Det är bara Quake-motorn, inte den det? Något sånt. Och så är det de här klassiska monstren där, fast i FPS istället. Så, där har du det. Okay. Fan, vad dyrt det spelet skulle vara att göra. Ja. Licensmässigt, ja. Det är det jag tänker, licensmässigt. Så. Men Rob, du sa att du också hade en podd. Vad var det för en podd? Va? Du är också med i en annan podd, sa du ju förut. Ja. Ja, den heter? Den heter Creator's Corner, Table Talk. Och vad handlar om? Jag och en polare som sitter och diskuterar Dungeons & Dragons. Okej, okay. Och om ni var ett spel? Du får inte säga rollspel. Det blir för obvious. Alltså, jag vet... Jag tänkte för att ta in till Dungeons and Dragons så tänkte jag typ gamla typ som Golden Axe, om ni vet vad det var för spel. Golden Axe. Yes. Okay, det var en brawler i typ fantasy-miljö, så du spelade antingen som dvärg, warrior eller valkyria. Och så gick du runt och slog monster, typ. Jag kan se framför mig Rob i Valkyrie. Jag tror att det skulle vara, jag tror att Crosscorn Tablehawk skulle nog vara ett god game, tror jag nog. Okej. Okay. Saccharation Malt där, tror jag. För det är lite där vi gör. Vi har två typer av avsnitt. Ett är diskussioner och ett är där vi skapar vår egen Dungeons & Dragons värld. Så att känner att det knyter in lite. Jag fick det till det här, det är bra. Mysigt. Men jag tror att med det så tror jag att vi avslutar det här avsnittet av Nördliv, faktiskt. Redan? Ja, faktiskt. Vi har på ett... Men jag har ju så mycket mer jag får spara. Ja, du får spara det till nästa vecka istället. Hur är du, Fredrik? Jag som var nyfiken vad ni trodde om det här Bloodlines. Men det får vi ta en annan gång. Som vanligt så kan ni hitta alla våra trevligheter på www.nördliv.se med ett ö. Och ni kan även hoppa in på iTunes för att gilla och kommentera och allt sånt där trevligheter på sökbar på Nördliv. Ni kan även ta och mejla oss på info@nordlivpodcast.se och tala om för oss vad ni tycker att Nördliv borde vara för spel, till exempel. Eller, eller ni kan helt enkelt tweeta oss på @nordlivsc på Twitter eller på Instagram om ni vill. Ja, om ni vill illustrera vad ni tycker att spelet borde vara, så kan ni ta och skicka det på Instagram @nordlivsc. Så illustrera. Och med det så tror jag att vi tar och säger hej då från alla oss här på Nördliv. Från alla oss här i Nördliv. Så säg hej då allihopa. Hej då allihopa. Jag visste han skulle säga det. Men jag fick inte dra mitt Göteborgs skämt ju. Dra det nu! Jag har inte sagt hej än. Hör du, Fredrik? Aha. Hur är vädret i Tjernobyl? Strålande. Ja, just det. Fan också. Men gud, den kan ju till och med jag ta. Och med det så tar vi och säger hej då. Hej då allihopa! Bye! Hej då! Hej då! Puss på er!